NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag de 29e mei. Het aantal executies is wereldwijd sterk toegenomen. We spreken zo Amnesty International. En terwijl de medicijntekorten toenemen, halen fabrikanten juist pillen van de Nederlandse markt. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoet. Elk jaar halen farmaceuten honderden goedkope geneesmiddelen van de Nederlandse markt. Ze vinden het nutteloos dat ze elk jaar moeten betalen voor handelsvergunningen, terwijl ze de medicijnen vervolgens niet mogen verkopen. Dat komt omdat zorgverzekeraars één medicijn mogen aanwijzen als voorkeursmiddel, als er meerdere geneesmiddelen zijn met dezelfde werkzame stof. Alternatieven zijn daardoor steeds minder beschikbaar. De zorgverzekeraars ontkennen dat. Zij zeggen dat medicijntekorten ontstaan door grondstoftekorten en transportproblemen. Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks PvdA hoopt dat kandidaat-premier Dick Schoof zich vrijwillig laat ondervragen door de Tweede Kamer. Klaver deed die oproep in het programma Op 1. Op verzoek van de Kamer moeten ministers dit keer voor het eerst meedoen aan zo'n verplichte ondervraging voordat ze aan de slag kunnen. Voor de premier vond de Kamer zo'n ondervraging niet nodig, omdat die vaak de leider is van een partij waarvan de standpunten bekend zijn. Maar bij Dick Schoof is dat anders, zegt Klaver van GroenLinks PvdA. De Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad heeft een video online gezet waarin een Israëlische gijzelaar te zien is. Hij werd op 7 oktober ontvoerd uit een kibbutz. In het filmpje zegt de gijzelaar dat hij de komende dagen de waarheid zal vertellen over zijn situatie en die van andere gijzelaars. In hoeverre hij onder druk is gezet om dit te zeggen is onduidelijk. Ook is onduidelijk wanneer en waar het filmpje is opgenomen. Israël ziet de video's van gijzelaars als psychologische oorlogsvoering van Hamas en Islamitische Jihad. De politie heeft gisteravond tientallen mensen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie in Den Haag. Zo'n 100 mensen waren bij elkaar gekomen bij het gebouw van de Tweede Kamer. Ongeveer 2 uur later besloot de burgemeester om de demonstratie te laten beëindigen en riep de politie iedereen op om te vertrekken. Toen niet iedereen luisterde, sloeg de sfeer om. Agenten hebben vervolgens een groot deel van de demonstranten ingesloten en opgepakt. Steeds meer vrouwen zijn economisch onafhankelijk. Volgens het CBS is dat nu bijna 70%. In de jaren 70 was nog geen 20% van de vrouwen financieel onafhankelijk. Sindsdien werken vrouwen vaker en ook meer uren. En ook speelt het krijgen van kinderen steeds minder een rol. De huidige generatie vrouwen blijft vaker werken na het krijgen van kinderen. Bij mannen is nu 80% economisch onafhankelijk. In Haiti is oud-premier Conil benoemd tot leider van de tijdelijke regering. Hij moet er samen met een speciale overgangsraad voor zorgen dat er binnen nu en 2026 verkiezingen worden gehouden in het land. In maart trad de vorige premier Henri af. Hij was sinds 2021 aan de macht na de moord op de president van Haiti. Henri beloofde snel nieuwe verkiezingen te houden, maar stelde die steeds uit. Criminele bendes eisten zijn vertrek en namen grote delen van de Haitiaanse steden over. Het weer bewolkt met buien, het is ongeveer 13 graden. In de loop van de dag ook kans op onweer en hagel. Maar vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en het is zo'n 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Hey, goedemorgen. Het rijdt helaas al langzaam op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend langdurige wegwerkzaamheden en er is maar 1 rijstrook open. Momenteel is de vertraging al 30 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Het aantal keer dat de doodstraf is uitgevoerd wereldwijd is flink gestegen naar 1153, meldt Amnesty International in het jaarlijkse rapport over de doodstraf. Elke Kuiper van Amnesty Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt de stijging vandaan? Nou, die aantallen die zijn zonder de cijfers van China, dat moet ik eventjes melden. En die liggen voornamelijk in een enorme stijging van het aantal executies in Iran, waar de doodstraf veel meer is toegepast om drugsgerelateerde misdrijven tegen te gaan. Dus daardoor is het aantal in ieder geval hoger. En zijn ook andere landen die bijdragen aan de stijging? Ja, u noemt al China, maar daar zijn dus zoals wel vaker de cijfers niet van bekend. Nee, dat klopt. Naast Iran is de doodstraf ook meer toegepast in Saudi-Arabië. En zijn de cijfers van bijvoorbeeld Verenigde Staten ook gestegen. En wat China betreft, weten we daar wel van op een andere manier of er meer of minder executies daar zijn geweest? Ja, we hebben schattingen daarvan. En dat heeft te maken met cijfers die we krijgen van bijvoorbeeld familieleden van mensen die geëxecuteerd zijn of advocaten. En dan komen we toch helaas wel uit op duizenden per jaar. Dus China is echt een steek met kop en schouders boven alle andere landen uit. Amerika, zegt u. Wat is daar aan de hand? Nou, in Amerika wordt vooral ook gekeken naar alternatieve middelen om de doodstraf uit te voeren. Die wordt vaak met dodelijke injectie uitgevoerd. Daar zijn heel veel problemen geweest de laatste jaren vanwege de levering van de middelen. En nu zie je dat bepaalde staten bijvoorbeeld gaan kijken of executies ook uitgevoerd kunnen worden met bijvoorbeeld een vuurpeloton. Vorig jaar is voor het eerst een executie uitgevoerd in Alabama door middel van stikstofverstikking. En de aantallen zijn ook gestegen van 18 naar 24 vorig jaar. Hoe komt het dat er een probleem is met de levering van die middelen? Nou, dat heeft ermee te maken dat voor de uitvoering van executies met dodelijke injectie er verschillende middelen nodig zijn. De fabrikanten die die middelen produceren willen eigenlijk niet dat die middelen gebruikt worden om mensen te executeren. Dus het is heel lastig om aan die middelen te komen. Ja, maar dan moeten ze dus wel op zoek naar andere methoden. En daar weten ze ook niet altijd even goed van of het nou wel of niet werkt. Nee, correct. De man die vorig jaar, Smith, in Amerika is geëxecuteerd door stikstofverstikking, dat was de eerste keer. En ja, je kunt zo'n middelen natuurlijk niet echt gaan testen. Dus dan moet je afwachten hoe dat gaat en of dat goed gaat en snel genoeg gaat. Momenteel is president Biden natuurlijk van de Democraten aan de macht in Amerika. Maakt dat nog uit welke politieke wind er waait? Het kan. Amerika heeft natuurlijk zowel een federale doodstraf voor het gehele land als dat alle staten apart ook eigen wetten op dat gebied hebben. Maar we zagen bijvoorbeeld vlak voor het aftreden van Trump dat hij heel snel nog een aantal executies heeft laten uitvoeren. Dus dat kan wel degelijk effect hebben. In hoeveel landen kan de doodstraf eigenlijk worden uitgevoerd? Nou, vorig jaar hebben wij executies geregistreerd in 16 landen. Het aantal executies was het hoogst in ongeveer 10 jaar tijd. Maar het aantal landen dat executies uitvoert wordt steeds kleiner, gelukkig. Bijna 2/3 van alle landen in de wereld, 144, heeft de doodstraf afgeschaft in praktijk of in de wet. Dus de trend is zeker dat landen die de doodstraf hebben kleiner worden. En in welke landen wordt er nu getwijfeld? Dat ze toch bezig zijn ook en denken aan afschaffen? Nou, vorig jaar bijvoorbeeld zijn er wetten aangenomen die de doodstraf gaan afschaffen in bijvoorbeeld Kenia, Liberia en Zimbabwe. In Pakistan is de doodstraf ingetrokken voor drugsgerelateerde misdrijven. Dat is een goede stap. In Maleisië was er een verplichte doodstraf voor een aantal straffen. Die is ook afgeschaft. Dus heel veel landen nemen wel degelijk stappen om die doodstraf af te gaan schaffen. Als we de balans opmaken, wat is dan de conclusie over het afgelopen jaar? En over het afgelopen jaar zien we dan voornamelijk dat het aantal executies dus erg hoog is. Het hoogste in 10 jaar tijd bijna. Maar dat het aantal landen dat de doodstraf uitvoert steeds kleiner wordt wereldwijd. En wat kunnen jullie zelf als Amnesty, behalve dit, rapporteren? Nou, wat wij daarnaast doen is natuurlijk actie voeren tegen de doodstraf in zijn algemeenheid. Maar vooral ook voor individuele gevallen, zoals op dit moment bijvoorbeeld Toumash Salehi. Hele bekende Iraanse rapper die ter dood is veroordeeld voor deelname aan demonstraties in Iran. Mensen kunnen altijd meedoen ook om in actie te komen tegen de doodstraf. Dank u wel, Elke Kuiper van Amnesty Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:08. In veel talkshows werd gisteravond aandacht besteed aan Dick Schoof. Hij moet de nieuwe premier van Nederland worden. Bij Opeen zat oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Zij kent Schoof al tientallen jaren en blikte terug op de periode dat ze samen met hem aan een project werkte van het ministerie van Onderwijs. Dick en ik hadden, moet ik u eerlijk bekennen, wij hadden een lachverbod. Wij moesten soms zo verschrikkelijk lachen om al dat gedoe waar men mee bezig was op dat departement. En iedereen maar naar die ministers kijken en die staatssecretaris. En dan werden we toegesproken door de Kamerbewaarder dat we niet zo hard moesten lachen op de gang. Okay. Maar dat was een groot project en je moet ook elkaar energie geven. En daar is Dick gewoon heel goed in. Ja. Bij Met het Oog op Morgen zat oud-minister van Justitie en oud-burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten. Hij heeft veel contact met Schoof, maar had niet door dat hij bezig was met het premierschap. Ik heb hem nog niet zo lang geleden gesproken, met hem gegeten. Toen zei hij ook vol trots dat hij is 67 geworden, dat hij nog 3 jaar SG van justitie kan zijn. Opvallend veel klanten van online bank Bunk hebben door een oplichterstruc een spaargeld verloren, bleek uit een verhaal van de NOS en NRC. De bedragen lopen op tot boven de ton. Oprichter Ali Niknam vertelde bij Sophie en Jeroen dat de bank genoeg waarschuwt voor fraude. Het is niet zo dat je alleen maar gegevens invult en mensen hebben toegang. Ze heeft ook nog waarschuwings-e-mails gekregen van hey, pas op, er logt nu iemand anders in. Klik hier als dit niet klopt, dan wordt de rekening meteen bevroren. Ze heeft een gezichtsscan gedaan, waarbij ook staat, doe dit niet als je het niet zelf bent. Belt er iemand, hang nu op. Dus die mensen hebben haar ook weten te verleiden om een gezichtsscan te doen. Ook bij de gezichtsscan staat, hang op, klik hier. Voornamelijk het handelen van de bank zelf is door de gedupeerde als pijnpunt bestempeld na de oplichtingen. Volgens Niknam probeert de bank er met de slachtoffers uit te komen. We zijn met deze mensen nog steeds bezig. We hebben informatie nodig om te begrijpen wat er gebeurd is. Soms moeten we daar ook van de klanten op wachten. Die hebben van deze mensen recent pas ontvangen. We zijn met deze mensen nog in gesprek. Dus het is veel te vroeg om te concluderen dat deze mensen wel of niet iets krijgen. Bij Renze reageerde kickbokser Jamal Ben Sadiq voor het eerst op het incident met Rico Verhoeven van afgelopen maart. Ben Sadiq vertelde wat er toen gebeurde. Zag ik het team van Rico heel dreigend en heel dreigend naar mijn trainer afstappen. En toen dacht ik van ja, dit kan ik niet laten gebeuren. Ik moet er zijn voor mijn team, ik moet mijn team kunnen beschermen. Ben ik daarin gestapt en heb ik daar een schijnbeweging gemaakt richting Rico. Ja. Het had niet gehoeven. Maar zoals het zo groot in de media werd gebracht met een trap. Als ik iemand echt wilde trappen, dan was het echt wel gebeurd. Ja, door het incident is hij in ieder geval 6 maanden geschorst. Hij vindt het een te zware straf. Wat ik terecht zou hebben gevonden is sowieso een mindere straf. Maar ook dat het team van Rico werd, iemand daarvan werd geschorst. Want uiteindelijk kwamen ze de ring bestormen met denk meer dan 15 man om mij te komen aanvallen. En dat zijn juist mensen die niet hadden mogen zijn in de ring. Maar waarom mochten zij niet in de ring zijn? Omdat ze daar niks te zoeken hadden. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Koens versus Cooking on 3 Burners. This Girl op NPO Radio 1. That I dance to a different song. There's no shame, but I can't. Wakker worden met Koens versus Cooking on Three Burners. This Girl was dat. Op de voorpagina's van de kranten vinden we steeds één man terug. Ja, wie zou dat nou kunnen zijn, hè? Een bij de Telegraaf breedlachende Dick Schoof, de nieuwe beoogde premier van Nederland. In zijn persconferentie gisteren benadrukte Schoof dat hij een premier van alle Nederlanders is. En dat is dan ook de kop van het AD vanochtend groot. En de Telegraaf schrijft dat de vier nieuwe coalitiepartijen niet zomaar bij hem uitkwamen. Er zouden op PVV, VVD, NSC en BBB veel over zijn gesteggeld. Na het afhaken van Ronald Plasterk is Kim Putters gevraagd, zegt de Telegraaf. Maar die zei ook nee. En uiteindelijk kwamen ze bij Schoof uit, die dus wel toehapte. En wie is hij dan? Die vraag proberen de kranten ook te beantwoorden. Volgens het AD staat hij te boek als superambtenaar met veel kennis van justitie en veiligheid. Los van de politiek staat Schoof ook weer niet. Als topambtenaar werkte hij veel met politici samen. NRC vat de korte lijntjes samen. Voor Wilders en Jezelgus is hij geen onbekende. Hij was verantwoordelijk voor de veiligheid van de een en de rechterhand van de ander. Schoof benadrukte gisteren ook dat hij premier is namens alle vier de partijen. Volgens Trouw krijgt het nieuwe kabinet daardoor een minder uitgesproken PVV-profiel. De krant denkt dat het een meer klassiek rechtse regering zou worden. Maar hoeveel Schoof van zijn eigen ideeën mag inbrengen is volgens Trouw de vraag. Hij moet zich houden aan het hoofdlijnenakkoord, terwijl PVV, VVD, NSC en BBB ook willen dat Schoof veel vrijheid krijgt om een regeerprogramma samen te stellen. Voor op de voorstand misschien wel de mooiste foto van Dick Schoof. Van de zijkant, hij loopt van links naar rechts door een diepe gang. Moest meteen een beetje denken aan de bekende standaardopening van James Bond films. Waarbij James Bond dan daarna een pistool pakt, dat is hier dan gelukkig niet zo. De Volkskrant vindt zijn benoeming verrassend. Binnenhofkenners dachten dat de premierskandidaat op zijn minst over ruime politiek-bestuurlijke ervaring moest beschikken. Maar nu, schrijft de Volkskrant, wordt een partijloze ambtenaar met nul politieke dienstjaren de opvolger van de langzittende premier uit de Nederlandse geschiedenis. En zo vat NRC het gevoel bij veel mensen misschien ook wel goed samen. Premier Schoof, na bijna 14 jaar Rutte, is die naam nog even wennen. AWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, toen ik hier naartoe reed, viel plassen ook op de snelwegen. Heeft het verkeer er alles van? Zeker. Nou, gelukkig nog niet. Wel op de A7 wederom file richting Zaanstad, dus richting het zuiden. Voor Purmerend, daar wordt aan de weg gewerkt. 1 rijstrook is dicht, vertraging is 40 minuten. Mensen rijden ook om, dat doen ze over de N247, Hoorn richting Amsterdam. Tussen Edam en Monnikendam 2 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. NAC Breda heeft een reuze stap gezet naar de Eredivisie. Het won gisteravond met 6-2 van Excelsior. Dat de wedstrijd met 9 spelers eindigde door 2 rode kaarten. En dat betekent ook dat Excelsior dus dicht bij degradatie is. Maar er is het zondag nog een return. En dus wil keeper Stijn van Gassel nog niet opgeven. Ja, het is even de kopjes weer bij elkaar krijgen. Hoe moeilijk het ook zal zijn. En het zal geen makkelijke opgave zijn om zondag 4-5 doelpunten verschil te maken. Maar daar moeten we wel van uitgaan in ieder geval. Daar moeten wij, onze eerste intenties moeten daar wel naar uit. Dat je nog een wedstrijd te spelen hebt, dat alles mogelijk is. Maar ja, dat het lastig zal worden, dat is één ding. Ja. Die 2 rode kaarten was eigenlijk de nekslag, hè? Ja, zeker. Ja, het begint eigenlijk al op zich de eerste. Dat kan je misschien nog tackelen. Dan is het nog lang spelen, dus dan moet je echt tegenhouden waar het kan. Ja. En dan krijg je gewoon de ongelukkige tweede. Dan zie je toch dat ze daar op zoek naar waren om hem die tweede aan te krijgen. Nou, slim van hun, alleen dat helpt dan zeker niet mee. Jijzelf, enorme hoge bergen, want ik heb je een paar reddingen zien verrichten. Ja. En ook een enorm diep dal. Ja, zeker. Ja, hoort erbij als keeper en komt nooit op het juiste moment. En nu, vandaag was de dag en Ja, het doet pijn, maar ja, het zat niet mee. Roland Garros is begonnen, 6-2. 6-2 is zo'n zware nederlaag. Ik had zoveel verwacht, maar dat niet. Nee, ik denk niemand. Ik denk NAC zelf ook niet. Dus, en wij zeker ook niet. Als wij vanuit onze kwaliteit hadden gespeeld, dan ben je kwalitatief ben je beter. Maar je ziet ook wat NAC kan. En dat moet je zeker niet onderschatten. En dat hebben we ook zeker niet gedaan, hoor. We hebben zeker niet onderschat. Maar ja, dit is wel een beetje ja, te makkelijk om zo 6-2 te verliezen. Ja. Tot slot, je bent hier vanavond begonnen als favoriet. Maar nu ben je underdog opeens. Ja, zeker. Is dat prettig? We gingen daar niet zo van uit. We wisten gewoon als je NAC uitspeelt dat het al heel moeilijk zal zijn. En dat het al heel lastig is. Nou, dan moet je zorgen over gelijkspel of misschien toch hier en daar een kleine overwinning. Of als je zou verliezen dat je het klein zou houden. Dat hebben we gewoon besproken. Ja, en dat is niet gebeurd. Dus nu weet je wat je moet gaan doen aanstaande zondag. Ook met grote cijfers zouden ze dan moeten winnen, Excelsior. Dat was de keeper Stijn van Gassel in gesprek met Andy Houtkamp. In Amerika loopt de strafzaak tegen Donald Trump in de zogeheten Hush Money Trial op zijn eind. De slotverklaringen zijn uitgesproken en nu is het aan de jury om te bepalen of de oud-president wel of niet schuldig is. Trump wordt ervan verdacht dat hij zwijgeld liet betalen aan pornoactrice Stormy Daniels en deze wegschreef als juridische kosten. Allemaal om een schandaal te voorkomen in de presidentsverkiezingen van 2016. Correspondent Marieke de Vries, de aanklager en de verdediging mochten nog één keer hun zaak bepleiten. Beginnend bij de verdediging, hoe probeerden zij dit? Ja, de verdediging probeerde de jury er niet van te overtuigen dat er nooit iets gebeurd is tussen Stormy Daniels en Trump. Maar Trumps advocaat probeerde wel voldoende twijfel te zaaien over of Trump wist dat er zwijggeld aan haar is betaald. En dat deed deze Todd Blanche door Michael Cohen, dat is de voormalige fixer van Trump, die het geld betaald heeft, door die Michael Cohen af te schilderen als een onbetrouwbare leugenaar, wiens getuigenis de jury niet moet geloven. Cohen heeft verklaard dat Trump in een telefoontje hem de opdracht had gegeven om dat zwijggeld te betalen met de woorden just do it. Nou, Blanche bepleitte dat dat telefoontje over iets anders ging en noemde Cohen de gloat, de greatest liar of all time. En je kunt niet iemand veroordelen op basis van de woorden van een leugenaar die meineed heeft gepleegd. Dat was de verdediging. En de aanklager, wat zei die? Ja, de aanklager, Josh Steinklass, die stelde dat Trump en Cohen elkaar zo goed kenden dat er heel snel gesproken werd in dat telefoontje en ze ongeveer in codetaal met elkaar spraken, maar dat het overduidelijk was waar dit over ging. Steinklass die zei ook, does anyone believe that? Die theorie van de verdediging, dat Trump echt geen idee had dat de boekhouding vervalst was, want daar gaat het over, hè? Over de vervalsing van de zakelijke boekhouding en dat zwijgeld weg te schrijven. En dus dat pleidooi van de aanklager was dat er een samenswering is om Daniels te laten zwijgen, het zwijgeld fraudeleus wegschrijven in de zakelijke boekhouding om de campagne van Trump te redden. Want die was in zwaar weer terechtgekomen nadat de geluidsopnames van hem naar buiten waren gekomen in 2016 van Access Hollywood, waarin Trump beweerde dat die vrouwen zomaar bij hun kruis zou kunnen grijpen zonder dat ze dat erg zouden vinden. Nou, de belangrijkste getuige voor de aanklagers was David Pecker. Dat was de hoofdredacteur van de National Enquirer. En die zei, ja, dat was echt een catch en disappear tactiek van de campagne. Dus ik moest verhalen moest ik zien te vangen en die moest ik laten verdwijnen zodat Trump er beter zou uit kunnen komen in aanloop naar de verkiezingen. Het was de 21ste zittingsdag, verspreid over 6 weken. Als we terugkijken, waar waren dan vooral alle ogen op gericht? Ja, natuurlijk op Trump zelf, hè, die iedere dag in de rechtszaal moest zitten en alles aan moest horen. Want ja, van alle zaken die er tegen hem lopen is dit niet bepaald de zwaarste zaak, zeg maar. Het zwaarste vergrijp, maar het was natuurlijk wel een zeer persoonlijke zaak, ook persoonlijk gênante zaak voor hem. En natuurlijk waren alle ogen ook gericht op die getuigenis van Stormy Daniels. Dat waar hij haar dus destijds $130.000 $1 voor heeft betaald. Dat kwam nu dus alsnog naar buiten. Ze heeft uitgebreid uit de doeken gedaan hoe ze met elkaar in bed zijn beland. En dat was natuurlijk uitermate gênant voor Trump. Het zijn 34 aanklachten. Hoe wordt er over de kans van een veroordeling gesproken? Ja, dat is echt heel moeilijk in te schatten. Want de jury was heel professioneel. 7 mannen, 5 vrouwen. Er was eigenlijk, ja, iedereen hier in de nabeschouwingen zegt ook, er was eigenlijk niets van hen af te lezen, van hun blikken. Ze hielden zich erg op de vlakte. Er waren geen emoties bij ze te zien. Ze hebben heel secuur en zeer oplettend, zelfs vandaag ook met de slotpleidooien, die maar liefst 7 uur bij elkaar duurde, hebben ze hun aantekeningen zitten maken. Dus daar kunnen we eigenlijk niet veel uit aflezen. De vraag is inderdaad nu, van die 34 aanklachten, is de verdediging erin geslaagd voldoende twijfel te zaaien bij ze, waardoor ze misschien niet tot een veroordeling met z'n 12 kunnen komen? Of komen er toch veroordelingen uit? En het zwaarste vergrijp, nogmaals, zou dan zijn het frauduleus wegschrijven van het zwijggeld in de zakelijke boekhouding. Daar kan 4 jaar cel uitkomen. De rechter kan dan 4 jaar cel opleggen, maar hij kan ook besluiten hem voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Dan hoeft Trump zich alleen maar bij een reclasseringsambtenaar af en toe te melden. Of zelfs een taakstraf. Dat is ook nog een mogelijkheid. Maar hoe het uit gaat pakken, dat horen we hopelijk later in de week. Later deze week. Dus nog niet vandaag verwacht jij, maar iets verderop. Nee, vandaag komt de jury om 10 uur weer bij elkaar. Dan krijgen ze instructies van de rechter hoe ze verder te werk moeten gaan. En dan gaan ze in beraad. Hè. Bij hoe het bij de meeste juries gaat, is dat er dan eerst even een straw vote gedaan wordt. Dat ze even met de hand omhoog doen wie vindt schuldig en wie vindt niet schuldig. Dan is er al een eerste indicatie bij elkaar waar iedereen ervoor, hoe iedereen ervoor staat. En ja, dan moeten ze gaan delibereren en de vraag is hoe lang dat gaat duren. Daar is nog geen pijl op te trekken op dit moment. Correspondent Marieke de Vries, dank je wel. Het is 6:53. Tijd voor Franse muziek op NPO Radio 1. De nummer 1 van Frankrijk zelfs. Dit is Carbon met Imagine. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle fait mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir ma tâche, veut y voir clair. Elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle en vit pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste. Et que ma garde se baisse, je peux pas la quitter, elle me fait kiffer, elle sait que dans son regard je me perds. J'aime ses qualités, ses défauts. Quand je disais je t'aime aux autres, c'était faux. Petit verre de rhum, j'aime ses beaux. Je repense à quand j'étais pauvre. On veut changer de vie, changer de météo. Les degrés dans l'air, dans le verre, ex aequo. Loin des drames et des quais de métro. À deux sur la moto, GTO. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle fait mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giro. Elle veut voir Venise, elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giro. Au début elle m'a rionné, quand elle a vu comment je papillonnais. Mais c'est devenu passionnel, on a tellement de routes à sillonner. On parle de vie face à la mer, je vois bien qu'elle est pas casanière. Le soir elle a l'art, la manière, c'est ma folle, pas la ma cavalière. La perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle fait mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Imagine. Imagine. Imagine. NPO Radio 1. Het is 6:30. De hoofdpunten, Wouter. Oekraïne mag westerse wapens gebruiken om militaire gebouwen in Rusland aan te vallen, waar vandaan raketten worden afgevuurd, zegt demissionair defensieminister Ollongren. Ook Frankrijk en Duitsland vinden dat Oekraïne dit recht heeft. En de Britse minister Cameron zei eerder deze maand ook al dat Oekraïne wapens van de Britten mag gebruiken voor aanvallen in Rusland. In de Amerikaanse staat Texas is de stroom langdurig uitgevallen door noodweer. Meer dan 1 miljoen huizen en bedrijven zitten zonder elektriciteit. En lokale bestuurders verwachten dat de stroomstoring nog dagen duurt. De Universiteit Wageningen heeft aangifte gedaan vanwege een leus die gisteren is geroepen bij een pro-Palestijnse demonstratie. Actievoerders vergeleken voorstanders van de staat Israël met nazi's. Het universiteitsbestuur in Wageningen ziet dat als groepsbelediging. En de Belastingdienst heeft vorig jaar een recordaantal nieuwe medewerkers aangenomen. De afgelopen jaren was er een groot personeelstekort. Dat ontstond in 2016, toen duizenden werknemers via een omstreden vertrekregeling vertrokken. De Belastingdienst is ondanks 3300 nieuwe mensen nog altijd niet op sterkte. Het weer bewolkt met buien en in de loop van de dag kans op onweer en hagel. Maar vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en het is vandaag zo'n 17 graden. Naar de ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. En die regen zal ook zorgen voor wat meer drukte op de weg dan gebruikelijk op woensdagochtend. Maar daar is op dit moment nog niet echt sprake van. De enige file die er staat, staat op de A7, Hoorn richting Zaanstad, dus richting het zuiden. Voor de wegwerkzaamheden bij Purmerend is de vertraging ongeveer 35 minuten. Er staat 8 kilometer file, omdat er maar 1 rijstrook beschikbaar is. Ster. Thuis. Een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot €3000 stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van €3000 stapelkorting tijdens Brugmania. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. 6:03. Vannacht is de Europese-Japanse klimaatsatelliet EarthCare gelanceerd. Deze satelliet kan in de wolken kijken, waardoor weerkundigen beter inzicht krijgen op het effect van wolken op het klimaat. Het is een internationaal project onder wetenschappelijke leiding van het KNMI. Gert-Jan van Zadelhof is klimaatonderzoeker bij het KNMI. Goedemorgen. Goedemorgen. Korte nacht voor u, want voor 12:30 was de lancering. Het was een erg korte nacht. Om 11:40 was de lancering. En dan heb je ruim een uur daarna waarin je wacht of de satelliet inderdaad goed... je weet binnen 10 minuten of die op de goede plek is. Dus ja. hij is op 401 kilometer neergezet boven de aarde. Maar daarna moeten alle zonnepanelen nog uitklappen. En moet je weten of er stroom is. En dat was rond een uur of 1:30, 2 wisten we dat we een missie hebben. En maakten jullie toen een klein sprongetje? Nou, iets meer dan dat. We waren erg gelukkig, moet ik zeggen. Ja, ik kan me het voorstellen. Is voor heel veel van ons een periode geweest van... Nou, in mijn geval werk ik er sinds 2008 aan. Maar er zijn er collega's die er sinds 2000 aan werken. Dus die zijn echt verbonden met zo'n missie. Ja, want daar hangt toch alles vanaf. Je hoort toch ook wel eens de verhalen dat het dan niet helemaal gaat zoals gewenst. Het kan helaas fout gaan af en toe, ja. Nu is die daar. Wat kan de satelliet ons gaan vertellen? De hele missie draait eigenlijk om wolken, aerosolen en gereflecteerde zonnestraling en warmstraling meten. Zoals je ook al zei in de inleiding. En wat we willen weten is juist hoe de interactie daartussen is. Wat is het effect op wolken op de stralingsbalans? En hoe zit het met fijnstof? Als er vulkaanas is, ontstaan daar dan wolken door? En al dit soort processen die zijn van groot belang voor hoe de temperatuur wordt. We willen dus echt weten hoe die interactie is. Want dat geeft echt de grootste onzekerheid in onze verwachtingen voor het klimaatsverandering. Ja, wat voor rol spelen wolken? Wat weten we al en waar hoopt u achter te komen? Nou, we weten bijvoorbeeld al dat als je hele hoge wolken hebt, van die ijswolken, dan komt de zonnestraling daarvoor bijna voor redelijk doorheen. Het reflecteert een heel klein beetje naar de ruimte, maar het meeste komt op aarde. Maar die vangt wel alle warmtestraling op. En die houdt dat vast. En die straalt maar heel weinig warmte uit, omdat die zelf heel koud is als ijswolk. Dus die heeft een opwarmend effect. En juist een lage wolk, die reflecteert heel veel zonlicht, waardoor dat niet op de aarde komt. Mm-hmm. Die vangt ook wel warmtestraling op van de aarde, maar die is zelf ook warm. Dus die straalt ook heel veel uit naar de aarde. Of naar de ruimte. En dat geeft dus een verkoelend effect. En dat zijn de twee uitersten. En alle wolken die daartussenin zitten, die kunnen de een of de andere kant opvallen. En dan ook nog als je de aerosolen gaat toevoegen, die ervoor zorgt dat de druppeltjes kleiner worden, waardoor die meer reflecteren. En dus nog weer verkoelend werken. Dat geeft gewoon een grote vraag van wat voor type wolk, waar op aarde. En wat is dan het precieze effect? En dit soort effecten moeten nog beter bestudeerd worden en zitten nog niet goed genoeg in de modellen. En de klimaatverandering, dat is natuurlijk ook over een langere termijn. Maar ook bijvoorbeeld voor het weer van de komende dagen. Zou dit onderzoek er ook bij kunnen helpen? Dit gaat er zeker bij helpen. Tenminste, de testen die we hebben gedaan, die wijzen erop. Wat we eigenlijk doen, is we meten de 3D-structuur onder de satelliet. En juist door zo'n 3D-wolk op de goede plek neer te zetten in je model, als je gaat starten met een weersverwachting bijvoorbeeld, dan heb je toestand die je in het begin hebt, als je die toestand goed maakt of beter maakt, dan wordt ook de voorspelling beter. En dat is precies wat we gaan toevoegen. Dat soort data. Van welke hoogte wat zit. Ja. Wanneer verwachten jullie de eerste resultaten? Hangt vanaf wat je natuurlijk met de resultaten bedoelt. De eerste wetenschappelijke producten... Ja. Die komen ongeveer na 9 maanden. Oké. Ook in het eerste jaar zullen we al proberen die data toe te voegen aan weersmodellen, waardoor die toch die kleine verbetering gaan krijgen. Als we echt kijken naar klimaatmodellen verbeteren, dat gaat toch nog een aantal jaar duren voordat we echt al die processen helemaal hebben uitgezocht, gekeken hebben waar de verbetering moet komen en dan ook die verbetering maken in die modellen. Nou, voor vandaag in ieder geval eerst maar genieten dat die lancering goed gelukt is. Klimaatonderzoeker. Absoluut. Bij het KNMI, Gert-Jan van Zadelhof. Dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal? Ja, ik zit even te luisteren. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Ik heb eens een vraag toch nog eens aan minister Van den Burg. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Thailand wil nog meer buitenlandse toeristen trekken. Het streven voor dit jaar is 40 miljoen. De teller staat nu op ruim 14 miljoen. Dus er is nog een lange weg te gaan dan. Maar we zitten nog maar in mei. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Magadi. De vakantie komt er nog aan voor veel Europeanen. Hoe hoopt de Thaise regering dit aantal van 40 miljoen toeristen te bereiken? Door de visumregels te versoepelen voor een boel verschillende visa. De regering heeft een voorstel van het ministerie van Buitenlandse Zaken goedgekeurd om het gewone toeristenvisum te verlengen van 30 dagen naar 60 dagen. Dus als je op vakantie gaat, dan kun je daar bijna 2 maanden blijven. Buitenlandse studenten mogen een jaar na hun studie in Thailand blijven wonen. En er komt een enorme verlenging van de visa voor zogenoemde digitale nomaden. Je weet wel van die mensen die buiten huis kunnen werken op de computer en dat graag op een tropisch eiland doen. Die kunnen nu een visum van 5 jaar krijgen, waarbij je steeds een jaar onafgebroken in Thailand kunt blijven. Dus je kunt een jaar lang blijven, moet je er even uit, kun je terug en dan weer een jaar blijven. En dat dan 5 jaar lang. Nou ja, al die maatregelen om mensen langer in Thailand te kunnen houden, dat zou volgende maand in moeten gaan. Waarom wil de regering zo graag meer toeristen? Nou, de economie die groeit in Thailand, maar lang niet zo snel als de omringende Zuidoost-Aziatische landen. En Thailand die is vergeleken met de rest extreem afhankelijk van toerisme. Zo'n 20% van de economie drijft op toerisme. In 2019, voor COVID, kwamen er zo'n 38 miljoen toeristen naar Thailand. Die gaven zo'n 90 miljard euro uit. Maar dat stortte door COVID natuurlijk in. Nou, op dit moment groeit het aantal toeristen in Thailand weer langzaam. Maar nog lang niet op het niveau voor de pandemie. Dus ja, probeert de regering het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor mensen om toch een ticket naar Thailand te boeken. Om weer op die pre-COVID stand te komen. En ja, dat de economie verder aantrekt. En het land kan dat aan? Nou ja, op zich wel, dat konden ze in 2019, maar het is niet zonder problemen. Iedereen die wel eens in Bangkok is geweest, ik weet niet of jij dat hebt gedaan, maar die merkt dat het ongelooflijk druk is. Nou ja, het is moeilijk je voort te bewegen zonder in een file terecht te komen, dat kan ik je vertellen. En het levert gewoon enorme druk op de infrastructuur op, verkeersopstoppingen die niet alleen door de lokale bevolking worden veroorzaakt, maar dus ook door die toeristen. Nou, we weten van de grote milieuschade op eilanden zoals Maya Bay, waar het zo druk werd dat koraalriffen beschadigd raakten. De Phi-Phi-eilanden, waar het toerisme voor grote afvalproblemen zorgt. Iedereen weet van al die problemen, ook de Thaise overheid. Maar is door het belang van toerisme voor de economie, ja, bereid die problemen voor lief te nemen en zelfs, ja, nog meer toeristen uit te nodigen. Ja, wat is een beetje anders inderdaad dan we bijvoorbeeld gisteren nog hoorden uit Spanje, waar ze juist wordt gedemonstreerd ook tegen het massatoerisme. De Thai zelf, als jij zegt van ze staan dus nu al in de file, wat vinden die er dan van dit plan van de regering? Nou, er is wel steeds meer activisme tegen dat overtoerisme. Maya B, dat is bekend van die film The Beach van Leonardo DiCaprio. Heb ik dan weer wel gezien. Ja. Ja, daar kun je niet heen. De koraalriffen die gingen daar kapot. Want dat werd gesloten vanwege protesten vanuit de bevolking. Maar je zult verder weinig Thai vinden die het toerisme echt willen indammen. De burgerbewegingen die ontstaan, die gaan veel meer over het inzetten van duurzaam toerisme. Ook iets waar het toerismebureau van Thailand op inzet. Toeristen bewust maken van de potentiële schade aan de natuur en de cultuur. Zodat ze er uiteindelijk beter mee omgaan. Want wat ik zeg, de economie is gewoon te afhankelijk van toeristen in Thailand om maar helemaal voor een beperking te gaan streven. En al helemaal niet als de overheid dit jaar weer meer toeristen uitnodigt om te komen door de visa te verlengen. Mustafa Maghadi, onze correspondent, dank je wel. En dan naar Zuid-Afrika, want daar worden vandaag provinciale en nationale verkiezingen gehouden. Dat zijn bijzondere verkiezingen, want voor het eerst sinds het einde van de apartheid staat het ANC, de partij van Nelson Mandela, op verlies. Onvrede over de regeringspartij is groot, correspondent Alice van Gelder. Waarom is die zo groot, die onvrede? Omdat het land er eigenlijk 30 jaar na die eerste vrije democratische verkiezingen niet goed voor staat. Destijds zijn er allemaal beloftes gemaakt. Gelijke kansen voor iedereen. Maar de economie groeit amper. De werkloosheid ligt rond de 34% en zelfs 60% onder de jeugd. Er zijn stroomtekorten, watertekorten. En ja, mensen zeggen wel, natuurlijk heeft het ANC een ongelijk land gekregen en moest er heel veel opgeknapt worden. Maar tegelijkertijd hadden ze het beter kunnen doen en is er te veel corruptie geweest, te veel wanbeleid en daarom dus die onvrede nu. Dat er veel mensen ontevreden zijn, betekent dat ook dat er veel mensen gaan stemmen vandaag? Wat is de verwachting? Nou, we weten dat ruim 27 miljoen mensen zich hebben geregistreerd. Want in Zuid-Afrika kan je alleen maar stemmen als je vooraf registreert. Je kan niet zomaar even naar de stembus lopen vandaag. Heel veel mensen blijven ook thuis. Heel veel jongeren blijven thuis. Die zijn zo gedesillusioneerd. Maar die hebben ook eigenlijk gewoon de hoop op de politiek eigenlijk opgegeven. Dus gaan heel veel ouderen waarschijnlijk ook wel stemmen. Zo'n 60% heeft de apartheid nog wel meegemaakt. En als je dan naar die getallen kijkt, dan kan die schade voor het ANC toch ook nog wel mee gaan vallen. Ze kunnen inderdaad voor het eerst de meerderheid verliezen, onder de 50% komen, maar ze zullen vooralsnog toch wel de grootste partij blijven. En dat komt toch wel, omdat die oudere kiezer, ondanks al die problemen, nog wel gewoon vrij loyaal blijft aan het ANC als die bevrijdingsbeweging. Zegt het ook wat over dat er over de andere opties die er zijn voor het ANC? Ja, nee, absoluut. Dat is ook een groot probleem, dat heel veel mensen zich niet thuis voelen bij een van de andere oppositiepartijen. Sowieso doet er een record aantal aan partijen mee. Het zijn er zo'n 50 of 60, geloof ik, op het stembiljet. Heel ingewikkeld stembiljet. Dus ja, mensen gaan stemmen misschien wel op andere partijen, maar die stemmen zijn dus heel gefragmenteerd. De grootste oppositiepartijen, de ene is de Democratische Alliantie. Dat is een partij die toch nog heel erg gezien wordt als witte partij. Heeft ook een witte leider. En daar voelen veel Zuid-Afrikanen zich dus niet bij thuis. Die kunnen zich niet identificeren met die partij. Andere partij is de IFF, dat is een beetje een linkse radicale partij. Ik was op de Universiteit van Kaapstad onlangs en heel veel studenten stemmen wel daarop. En dan is er nog een partij, MK, met Jacob Zuma als hoofd op het stembiljet, maar hij mag niet straks in het parlement zitten, want hij heeft in de gevangenis gezeten. Dus eigenlijk mocht hij niet op het stembiljet staan, maar het is al gedrukt. Dus die partijen kunnen wel stemmen afsnoepen van het ANC. Maar niet dus één partij die echt de macht kan grijpen hier. Stel, het ANC verliest. Wat voor gevolgen zal het hebben voor het land? Ja, dan ga je dus kijken naar een coalitie, waarbij het ANC dus nog wel de grootste partij heeft en het meeste voor het zeggen zal hebben. Coalities vormen zijn lastig, dat weten we. In Zuid-Afrika zal dat ook heel erg ingewikkeld zijn, omdat er dus niet partijen zijn die echt met elkaar op één lijn zitten qua ideologie. Dus aan de ene kant zeggen analisten hier, politieke analisten, van nou, het gaat goed zijn en misschien wordt het ANC wakker. Ze gaan nu verantwoordelijkheid nemen, want ze zien gewoon dat ze stemmen verliezen. En dus misschien gaan ze die beloftes en een beter leven voor iedereen wel proberen in te lossen en niet meer hun eigen zakken vullen. Aan de andere kant hebben we ook gezien dat er in sommige steden coalities zijn geweest, zoals in Johannesburg. En daar heeft het heel erg slecht uitgepakt. Dat is echt een draaideur van burgemeesters geworden. Dus ja, er is ook de angst dat dan juist de politiek hier nog meer slagkracht verliest en dat het nog meer een rommeltje wordt en dat de kiezers dus alsnog niet krijgen waar ze allemaal op hopen. Maar die verkiezingen van vandaag. Correspondent Alice van Gelder, dank je wel. Meldingen over een mishandeld meisje in Vlaardingen zijn genegeerd, schrijven de Telegraaf en het AD. Beide kranten berichten over dat meisje van 10 dat in het ziekenhuis ligt, onder meer onder voet en met botbreuken. Maandag bleek dat haar pleegouders zijn opgepakt voor poging tot doodslag en zware mishandeling. En volgens het AD heeft het meisje zelf de afgelopen tijd in een supermarkt en op school verteld wat ze meemaakte. Dat ze thuis werd geslagen en dat er tegen haar werd geschreeuwd. En volgens de Telegraaf zagen ook buurtbewoners dat het niet goed ging met dit meisje, maar met de meldingen zou niets zijn gedaan. In Noord-Holland gaan inwoners meebetalen aan het verwerken van gedumpte lachgascilinders. Mensen in Uithoorn en Heemstede betalen volgend jaar tot €20 meer afvalstoffenbelasting om de cilinders uit het restafval te vissen, vertelt een afvalverwerker tegen NH Nieuws. En zo komt het dus bij ons in de vrachtwagens in containers terecht en uiteindelijk worden ze verbrand. En dat willen we liever niet hebben. Wij roepen inwoners op om hun lachgascilinders, als ze die nog thuis hebben staan, je weet maar nooit, om die naar het afvalbrengstation te brengen. En dan kunnen wij het op een veilige manier laten verwerken. Ja, lachgas is illegaal geworden in 2023. Daarvoor kreeg iemand voor een lege ingeleverde huls nog een soort statiegeld. Nu niet meer, maar het lachgas wordt nog wel illegaal gebruikt. En zo komen er cilinders terecht in het restafval. Het scheiden kost nu zoveel geld dat ze dus in ieder geval in Noord-Holland meer belasting moeten gaan betalen. Ja. Natuurorganisaties Faunabescherming en Fauna for Life maken bij de Raad van State bezwaar tegen het doodschieten van beschermde vogels bij Groningen Airport Eelde, schrijft RTV Drenthe. Het vliegveld heeft een ontheffing om onder meer aalscholvers, goudplevieren en knobbelzwanen af te schieten. Opmerkelijk vinden de natuurorganisaties, want volgens hen hebben andere luchthavens deze vrijstelling niet. Bij het vliegveld zeggen ze dat het toch echt nodig is, want een Boeing kan niet zomaar een bochtje maken. Een vogel in de motor kan een ernstig ongeluk veroorzaken. Ja, dat geldt bij andere vliegvelden natuurlijk ook. Het is een beetje onduidelijk of inderdaad de ontheffing hier, alleen hier geldt. Toevallig gewoon daar veel meer. Dat zou kunnen, dat die vogels daar meer voorkomen. Ja. En gisteren hadden we het hier in de uitzending nog over de lastige zoektocht in Bunschoten naar een nieuwe burgemeester. Nou, de Telegraaf dacht, dan gaan we eens even bekijken waarom het ambt eigenlijk niet meer zo populair is. Want niet alleen Bunschoten, 31 gemeenten zijn op dit moment op zoek naar een burgemeester. En het loopt geen storm. Onterecht, zegt de directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in de Telegraaf. Het is nog steeds een superleuk ambt. Het is complexer geworden, maar ook interessanter. En daar is burgemeester Spies van Alphen aan den Rijn het mee eens. Al is ze wel bang dat er nog meer taken bijkomen. Dus zegt ze, laten we ervoor waken om de burgemeester nog voller te hangen dan de opgetuigde kerstboom die het ambt al is. Verkeersinformatie, Tim Schaap bij de ANWB. De ochtendspits komt langzaam en zeker op gang. Het begint drukker te worden. Naast die file op de A7 voor Purmerend, nu een half uurtje extra richting het zuiden vanwege de werkzaamheden. Nu bijvoorbeeld ook file op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken ongeveer 10 minuten in de file staan. Van 6 tot half 10. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Radio 1 Journaal. Met Training Season. De oude Egyptenaren voerden 4000 jaar geleden mogelijk al kankeroperaties in de hersenen uit. Wetenschappers deden onderzoek naar schedels in de collectie van Cambridge en ontdekten bij 2 schedels kwaadaardige tumoren en snijsporen. Daniel Soliman is Egyptoloog en conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben de onderzoekers precies ontdekt? Nou, de onderzoekers hebben gekeken naar 2 schedels van mensen uit het oude Egypte. En inderdaad hebben ze in die 2 gevallen sporen gevonden van kwaadaardige gezwellen. Ik denk trouwens niet in de hersenen, maar in het botweefsel van de schedel. En het interessante is dat in één van die schedels, een schedel die meer dan 4000 jaar oud is, dat ze rondom de plek van het gezwel in de schedel minuscule snijsporen hebben aangetroffen. En dat duidt op een chirurgische ingreep. Hoe bijzonder is dat? Nou ja, het is niet volledig uitzonderlijk. Dit sluit al wel aan bij eerder bewijs. Bijvoorbeeld dat oude Egyptenaren chirurgische ingrepen deden. En die zijn ook aangetroffen op skeletten uit het oude Egypte. En het sluit ook heel mooi aan bij geschreven bronnen die uit het oude Egypte stammen. Maar wat die onderzoekers nu suggereren, is dat vlak voor de dood van deze ene persoon, dat ofwel dat kwaadaardig gezwel direct voor de dood is verwijderd, maar dat de patiënt daarna toch is overleden. Ofwel dat vlak na de dood er een soort medisch onderzoek is uitgevoerd om dat gezwel beter te kunnen begrijpen. Mm-hmm. Nou, dat is nogal wel een groot verschil, maar wel heel interessant. Ja, en het is eigenlijk al dus allebei interessant, zowel het een als het ander. Ja, inderdaad. Ja, ja. En het sluit ook goed aan bij, zoals gezegd, bij wat we al wisten over geneeskunde in het oude Egypte. We wisten dat er artsen waren, dat er chirurgen waren. We wisten ook dat de oude Egyptenaren chirurgische instrumenten van metaal hadden. En er zijn best wat medische teksten bekend uit het oude Egypte. Die zijn mega interessant. Een hele bekende papyrus dateert uit zo'n beetje 1600 voor Christus. En dat is een serie van medische verhandelingen. En die stellen elke keer per geval een prognose. En wat is er eigenlijk aan de hand met de patiënt? En dan vervolgens is er een behandeling die daar dan bij aansluit. En een deel van die papyrus gaat ook over gezwellen. Het is niet altijd duidelijk of dat goedaardige of kwaadaardige gezwellen zijn. Er is misschien één geval van borstkanker bij vrouwen. Mm-hmm. Maar in sommige van die gevallen wordt er dus ook aangegeven dat er behandeling nodig is met messen, met tangen, soms verhit, soms onverhit, om die gezwellen te verwijderen. Wat voor mij sowieso al, waar ik niet bij stilgestaan had, dat er ook al kanker voorkwam, dus ook toen al in het oude Egypte. Ja, nou dat is trouwens een beeld in de wetenschap dat pas recent duidelijk wordt. Hè, dat kanker in het oude Egypte niet zeldzaam was. En dat is misschien ook wel een van de redenen waarom dit soort aanwijzingen in skeletten uit het oude Egypte pas nu duidelijk zichtbaar worden in de wetenschap. Hebben jullie zelf ook schedels waar jullie nog onderzoek op zouden kunnen uitvoeren, ook naar aanleiding van dit onderzoek, om ook te kijken wat jullie kunnen ontdekken daaraan? Ja, door de hele wereld zijn er lichamen uit het oude Egypte bewaard gebleven. Die lichamen die zijn in museumcollecties rondom de wereld terechtgekomen, ook in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het is waar dat met de inzichten die uit dit artikel voorkomen, uit dit onderzoek voorkomen, dat je gerichter zou kunnen zoeken. Die sporen, die snijsporen, die zijn wel met het blote oog te zien. De snijsporen in de schedel. Maar ze zijn erg klein. En de onderzoekers hebben deze studie uitgevoerd met behulp van microscopie en van micro-CT-scanning. Dat geeft wel iets aan van hoe klein die snijsporen daadwerkelijk zijn. Ik denk dat het waar is dat je nu wat gerichter zou kunnen zoeken naar dit soort zaken. Interessant. Daniel Soliman, Egyptoloog en conservator dus bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dank u wel. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar beshort.nl. Welke acteurs en actrices speelden dit theaterseizoen de indrukwekkendste rollen? En welke voorstellingen maakten de meeste indruk? U hoort en ziet het vanavond in Theater Maas. De nominaties voor de toneelprijzen vanavond in Theater Maas om 21:55 bij AVROTROS NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Terwijl medicijntekorten toenemen, halen fabrikanten pillen van de markt. En het aantal vrouwen dat economisch onafhankelijk is, neemt steeds meer toe. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Het percentage economisch zelfstandige vrouwen ligt steeds dichter bij het aantal mannen dat economisch onafhankelijk is. In de jaren 70 verdiende 20% van de vrouwen het bijstandsniveau of hoger. Nu is dat bijna 70% en bij mannen gaat het nu om ruim 80%. Vrouwen zijn vaker en ook meer uren gaan werken. En ook na het krijgen van kinderen werken vrouwen vaker door, bijvoorbeeld in deeltijd. Steeds minder landen voeren de doodstraf uit, meldt Amnesty. Vorig jaar werd in 16 landen werden mensen geëxecuteerd. Het kleinste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie cijfers over doodstraffen bijhoudt. Wel nam vorig jaar opnieuw het totaal aantal executies toe. En dat kwam vooral door een stijging in Iran. Farmaceuten stoppen elk jaar met de verkoop van honderden geneesmiddelen in Nederland. Ze mogen die niet verkopen omdat zorgverzekeraars één middel aanwijzen als voorkeurmiddel als er meerdere varianten zijn met dezelfde werkzame stof. Daardoor zijn er steeds minder alternatieven beschikbaar in geval van een medicijntekort. Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA hoopt dat kandidaat-premier Dick Schoof zich vrijwillig laat ondervragen door de Tweede Kamer. Klaver deed de oproep in het tv-programma Op 1. Op verzoek van de Tweede Kamer moeten ministers dit keer voor het eerst meedoen aan een verplichte ondervraging voordat ze aan de slag gaan. Voor de premier vond de Kamer zo'n ondervraging niet nodig, omdat dit vaak de leider is van een partij waarvan de standpunten bekend zijn. Maar bij Dick Schoof is dat anders, zegt Klaver van GroenLinks-PvdA. De Belastingdienst heeft vorig jaar een recordaantal nieuwe medewerkers aangenomen. Het afgelopen jaar kwamen er ruim 3300 voltijdsbanen bij. Toch zegt de Belastingdienst nog altijd te weinig personeel te hebben. De dienst kampt met een personeelstekort sinds 2016. Vanwege een reorganisatie kregen werknemers toen een vertrekregeling met gunstige voorwaarden aangeboden. Duizenden medewerkers vertrokken, veel meer dan verwacht. In de Amerikaanse staat Texas is de stroom langdurig uitgevallen door noodweer. Meer dan 1 miljoen huizen en bedrijven zitten zonder elektriciteit. En lokale bestuurders in Texas verwachten dat de stroomstoring nog dagen kan duren. De oude Egyptenaren voerden 4000 jaar geleden mogelijk al kankeroperaties uit. Wetenschappers deden onderzoek naar schedels in de collectie van de Universiteit van Cambridge. Op 2 schedels vonden ze kwaadaardige tumoren en snijsporen. Mogelijk wijst dat erop dat de oude Egyptenaren kanker probeerden te genezen door te opereren met een soort gereedschap. De wetenschappers zeggen dat de ontdekking aansluit bij wat al bekend was over de Egyptenaren, dat ze veel medische kennis hadden. Het weer bewolkt met buien. In de loop van de dag ook kans op onweer en hagel. Maar vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en het is vandaag zo'n 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is begonnen met eigenlijk nog weinig bijzonderheden. Desondanks 150 kilometer file in totaal. Onder andere file op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Wederom voor de wegwerkzaamheden bij Purmerend. Er is maar 1 rijstrook open en de vertraging is 30 minuten vanaf Avenhoorn. Mensen rijden ook om over de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. Die weg is vrij krap en niet echt bedoeld voor veel verkeer. Dat kun je merken. Meteen file tussen Edam en Broek in Waterland. Ook daar een half uur extra. Verder oponthoud op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Tiel 10 minuten extra. En ook de A17 doet mee, Roosendaal richting Dordrecht. Vanaf Moerdijk file voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. Ster. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het Sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Daar gaat hij dan. Geweldig. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Sybrand Stating bedacht de allereerste elektrische auto. En die wil ik natuurlijk gaan nabouwen. 3, 2, 1. Jekels jacht. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Heb je internet van Ziggo? Dan krijg je bij Hollands Nieuwe combitegoed. Een extra dikke bundel. Nu bijvoorbeeld 12.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 9 euro per maand. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Yeah! NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Elk jaar halen pillenfabrikanten honderden geneesmiddelen van de Nederlandse markt. Ze zeggen dat ze door het voorkeursbeleid van de zorgverzekeraar hun medicijnen niet kunnen verkopen en het daardoor geen nut meer heeft. Dat terwijl het medicijntekort blijft toenemen. En met nog minder beschikbare alternatieven lijkt een oplossing voor het tekort nog ver weg. Jean Hermans, voorzitter van de brancheorganisatie van generieke geneesmiddelen, BOGIN. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die generieke geneesmiddelen eigenlijk? Nou, als u vandaag naar de apotheek gaat en u bent bij de dokter geweest en u krijgt een geneesmiddel mee bij uw apotheek, dan is de kans zo'n beetje 85% dat u naar buiten loopt met een generiek geneesmiddel. En wat is nou een generiek geneesmiddel? Een generiek geneesmiddel is een geneesmiddel waar het patent van is verlopen. En dan moet u zich voorstellen, stel u hebt Parkinson, dan krijgt u levodopa, dat is een oud geneesmiddel, 1950, en dat krijgt u mee, want we hebben niks anders. Of als u op de IC ligt en u moet in slaap worden gehouden, dan krijgt u midazolam. En het kenmerk van die generieke geneesmiddelen is dat zij spotgoedkoop zijn. Zo'n middel op de IC, dat kost 1 euro... €1,75 per behandeling en Parkinson kost 60 cent. Maar dat heeft gevolgen. Hoe zorgt dat voorkeursbeleid van die zorgverzekeraars dan in de praktijk ervoor dat de fabrikanten bepaalde medicijnen helemaal van de markt halen? Nou, wat er eigenlijk gebeurt is, als je een geneesmiddel in Nederland op de markt wil brengen, je wil het verkopen, dan moet je over een aantal hordes springen. En punt 1 is, je moet kijken van ja, bepaalt de minister via de wet op de geneesmiddelenprijzen, die bepaalt de prijs, dat is de WGP. En laten we een simpel voorbeeld nemen. Salbutamol, een middel tegen astma of COPD, dat komt in Nederland op de markt. Dan zegt de minister, joh, ik kijk in een mandje van landen wat het daar kost en daarop bepaal ik de prijs die het in Nederland mag kosten. Salbutamol kost in België en in Duitsland €12, €7,30. Dan zegt de minister, joh, in Nederland is de geneesmiddelenprijs via de WGP is €8,60. En dan zegt hij, ja, maar van die prijs, daar vergoed ik maar een deel van. Daar vergoed ik maar €3,30 van. En daarna zegt de zorgverzekeraar, ja, maar van wat de minister vergoedt, daar vergoeden wij, of ik, want het gaat per zorgverzekeraar, daar vergoeden wij maar een specifiek geneesmiddel, een specifiek merk van, en dan kost dat maximaal €2,34. Dus we gaan van een internationale prijs van €12,07 naar een in de apotheekprijs van €2,34. En wat je dan ziet eigenlijk is, omdat er maar eentje wordt aangewezen, dat die andere aanbieders zeggen van ja, als ik 2 jaar in Nederland helemaal niks verkoop en de prijs is zo laag, ja, waarom zou ik het dan nog op de markt blijven? Mm-hmm. Stel je voor, ja, zo zit het in elkaar. Dus ja, geneesmiddelenprijs, vergoedingssysteem, en dan wordt er 1 middel per verzekeraar zo'n beetje uitgekozen dat mag worden afgeleverd. En dan moet je maar hopen dat dat ene middel gewoon goed leverbaar blijft. Want als er dan maar iets hoeft te gebeuren waardoor dat niet zo is, heb je een probleem. Ja, zo is het helemaal maar net. Want als je in Nederland 2 of 2 plus 2 jaar tegenwoordig niks mag verkopen aan patiënten, ja, dan moet je wel registratiekosten betalen. Dan moet je wel voorraad aanhouden. En dat kun je allemaal afschrijven, omdat je ja, waarschijnlijk niks gaat verkopen als het allemaal goed gaat. Maar het gaat helaas niet altijd goed vanwege complexe aanvoerketens en allerlei andere problemen die zich kunnen voordoen. Jean Hermans, voorzitter van brancheorganisatie Bogin, dank u wel. Die link tussen het voorkeursbeleid van de zorgverzekeraars en het tekort aan medicijnen wordt dus vaker gemaakt. Harwin de Vries, hoofddocent van de Erasmus Universiteit, onderzoekt de impact van dat voorkeursbeleid op de tekorten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, herkent u dat beeld wat net werd geschetst? Ja, dat herken ik inderdaad. Ja, absoluut. Ja, dat, we hebben zelf een grote analyse uitgevoerd, waarin we de data over een periode van 10 jaar hebben geanalyseerd. Wat er gebeurde met het tekort in Nederland en wat er gebeurde met het preferentiebeleid. En daar zien we inderdaad een heel sterke stijging in het risico op tekorten op het moment dat een van de verzekeraars, een van de grote verzekeraars waar we naar hebben gekeken, begint met het aanwijzen van één specifieke fabrikant voor een bepaald generiek geneesmiddel. Want hoe is dat onderzoek in zijn werk gegaan? We hebben die 10 jaar data. Daarin hebben we dus een aantal medicijnen waarvoor dat preferentiebeleid is uitgevoerd. Hè, en een aantal medicijnen waar dat niet voor is uitgevoerd. En dat is eigenlijk, ja, dat geeft dan eigenlijk een bepaald een soort natuurlijk experiment weer, waarin je medicijnen kunt vergelijken die interventie hebben ondergaan. Kunt kijken wat doen de tekorten nu voor dat moment versus na dat moment. En hoe verhoudt die stijging in de tekorten zich nu tot ja, die controlegroep met medicijnen waar geen preferentiebeleid op is uitgevoerd. Mm-hmm. En daar bleek dus dit uit. Dan hebben we Zorgverzekeraars Nederland om een reactie gevraagd. Ja, die zeggen juist dat het voorkeursbeleid bijdraagt aan het voorkomen van tekorten en dat de afspraken die zorgverzekeraars met fabrikanten maken de leveringszekerheid van geneesmiddelen bevorderen. Omdat fabrikanten meer marktzekerheid hebben, zoals zij dat noemen. Ja, dus zij kijken er heel anders tegenaan. Ja, exact. En dat is ook juist waarom, denk ik, hier goed onderzoek naar moet gebeuren. Er gebeuren heel veel dingen zodra je het preferentiebeleid implementeert. En een van de dingen is absoluut die zij aangeven. Van op het moment dat de winnaar, laat maar zeggen, toegewezen wordt. Ja, die heeft dan zekerheid. En die heeft dan ook echt wel een... dat maakt het makkelijker, laat maar zeggen, voor de logistiek om de markt te leveren. Maar er zijn ook andere effecten. Het ene effect is dat de markt geconcentreerder kan gaan worden. Dus als meerdere verzekeraars dat preferentiebeleid gaan uitvoeren, dan krijg je vaak een situatie waarin er één grote leverancier overblijft. Een bijna monopoliesituatie. Ja, ja. En als die grote leverancier dan een probleem heeft, kan de rest niet bijspringen. Dus dat is het één neveneffect. Het andere is wat Jean Hermans al noemde. Dus dat partijen op een gegeven moment ja, dat die de prijzen zo laag vinden dat ze het niet meer rendabel vinden om in de markt te blijven. En dan heb je vervolgens nog een ander effect. En dat is dat die prijzen zo laag worden in Nederland dat mocht er iets gebeuren ergens in de aanvoerketen, ja, dan gaan de leveranciers ook vaak als eerste uitleveren aan landen waar ze simpelweg waar de prijzen het hoogst zijn. Ja, ondanks het monopolie in Nederland, dan is dat toch niet rendabel genoeg. Denk ze, ja, maar ik kan in België of Frankrijk meer verdienen. Exact, dat is een van de veelgenoemde redenen waarom dit leidt tot tekorten. Ja, exact. Ja. Wat zou je er tegen kunnen doen, die medicijntekorten? Want we horen het toch geregeld voorbij komen in het nieuws. Nou, een logische reactie zou zijn om dat voorkeursbeleid helemaal overboord te gooien. Maar ik denk eigenlijk niet dat dat de juiste oplossing is. Het helpt ook enorm bij, en dat laten we ook zien in onze analyses, aan het betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Maar wat wel nodig is dat we gaan nadenken over hoe kunnen we nu het risico uit dat beleid halen. En dat kan denk ik op verschillende manieren. Dus de eerste, meer selectief zijn in waar pas je dat nu toe. In ons onderzoek laten we ook zien dat er een aantal soort van gevarenzones zijn die je moet proberen te vermijden, waar je dat beter wellicht niet kunt toepassen. Het tweede is dat je ook in dat preferentiebeleid probeert te voorkomen dat je van die monopoliesituaties gaat krijgen. Daar zijn verzekeraars voor zover ik weet ook al mee bezig inderdaad. En het derde is ook bij het kiezen van de fabrikanten niet alleen kijken naar prijs. Hè, dus ook kijken naar hoe goed zit de logistiek hier in elkaar. Hoe hoog zijn de voorraden, dat soort criteria. En dat wordt ook al gedaan in Noorwegen bijvoorbeeld, waar ze dat als criterium meenemen bij het toekennen van een contract. Ja, wat ook zeker dat die prijs niet te hoog mag zijn, dat we naar die zorgkosten moeten kijken. Daar gaat het in de politiek natuurlijk vaak over. Zou daar ook een rol liggen voor de politiek om te kijken naar bijvoorbeeld wat u zegt, zoals in Noorwegen, om te kijken dat die leveringszekerheid ook in orde is? Dat denk ik wel. Ik denk inderdaad dat heel serieus moet worden overwogen. En er moet ook in het algemeen, denk ik, worden gerealiseerd dat het geld gaat kosten. Hè. Dus we kunnen niet voor een dubbeltje op de eerste rang gaan zitten. Dus we moeten wellicht hogere prijzen accepteren of hogere kosten accepteren, zodanig dat wij uiteindelijk dit probleem kunnen adresseren. Maar ja, dat ligt dus politiek gevoelig, want die kosten, dat is nou net het probleem, die stijgen al steeds verder. Ja, exact. Maar anderzijds zijn dus de kosten van de medicijnentekorten ook hoog. Hè. Dat moeten we ook niet onderschatten. Dus het leidt tot ontzettend veel extra werk voor apothekers. Die zijn, één studie heeft laten zien dat een apothekersteam zo'n 17,5 uur per week kwijt is aan het adresseren van tekorten. Dus dat kost ons veel geld. En we moeten ook, als het niet beschikbaar is, moeten wij dus de medicijnen vaak van een duurdere producent of uit het buitenland halen. En soms zelf bereiden. En dat is ook niet goedkoop. Ja. Dus het is eigenlijk de vraag of inderdaad het adresseren van de tekorten, als dat geld kost, of dat inderdaad netto geld gaat kosten, of dat het ons juist iets gaat opleveren, omdat we op die andere manier juist geld kunnen besparen. Jean Hermans, voorzitter van branchevereniging Bogin. Hoe luistert u naar? Ik denk wat meneer De Vries zegt, dat helemaal klopt. En ik wil toch een kanttekening maken. Want er leeft een mythe dat de medicijnkosten de zorgkosten enorm opblazen. Als je kijkt naar de totale kosten van generieke geneesmiddelen, hebben we het over 0,5% van de totale zorgkosten. 0,5%. Ja. En als we kijken naar die individuele producten, dan hebben 40% van die producten heeft een omzet kleiner dan 50.000 euro in Nederland. Dus we hebben het hier over 0,5% van de zorgkosten. We hebben het over producten die een omzet hebben kleiner dan 5 cent. En er zijn duizenden artsen, duizenden apothekers, patiënten die terug moeten komen, allemaal om het voorkeursmedicijn te halen. En dat maakt dus dat de maatschappelijke kosten voor dat 0,5% veel hoger zijn, durf ik wel te beweren, om dat te realiseren, dan wat we daar werkelijk op dit moment nog mee besparen. En wat de boodschap die ik wil afgeven is dat de markt heeft gewoon lucht nodig. En we moeten stoppen met het tenderen van producten met een omzet van minder dan 10.000 euro in Nederland en 2.000 euro in Nederland. Want als die ene fabrikant met dat ene productje niet kan leveren, bijvoorbeeld salbutamol, dan hebben wij in Nederland een groot probleem. Ja. En het is niet wereldwijd niet leverbaar. Wij zijn een van de landen waar het niet leverbaar is. Nee. Punt dus is duidelijk. Dank u wel, meneer Hermans. Voorzitter dus van de brancheorganisatie van generieke geneesmiddelen Bogin en Harwin de Vries. Ook dank hoofddocent Erasmus Universiteit. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 17 minuten over 7. Aan tafel van Op 1 werden de financiële problemen van Vitesse besproken. Club kampt met een schuld, dat weten we, 19 miljoen. En heeft nog geen nieuwe geldschieter. Nog steeds niet, zou ik durven zeggen. Voetballer Theo Jansen hoopt dat de Arnhemse club van de inwoners wordt en niet van een grote buitenlandse investeerder. Daarom is het ook heel belangrijk dat een bepaald percentage naar de ondernemers uit Arnhem gaat, die ook een beetje controle kan houden van oké, wat doen we met het geld? Dat ze een soort van aandeelhouder worden. Ja, dat ze aandeelhouder worden en dat niet de hele club in buitenlandse handen valt, maar dat er gewoon een gedeelte bij de Arnhemmers komt te liggen. En daar maken we ons sterk voor. Columnist Marcel van Roosmalen heeft daar wel een mogelijke oplossing voor. Er zouden een stuk of 10 ondernemers op moeten staan die er allemaal 2,5 miljoen in gooien. En dan is die club gewoon gered. En dat heeft dan ben je voor de rest van je leven een held in de Arnhemse samenleving. Doet, ja. En ik denk in heel Gelderland, misschien wel in heel Nederland. Dus dat zou gewoon moeten gebeuren. In ieder geval de held van Marcel. Bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde dartster en transvrouw Noa Lim van Leuven over de heftige tijd die ze achter de rug heeft. Een paar maanden geleden stapten twee mededartsters uit het Nederlands vrouwenteam omdat ze zich schaamden om met Van Leuven, een biologische man, zoals zij zeiden, in een team te zitten. Het lullige was dat ik op een toernooi was in Engeland. Ik denk dat niemand het leuk vindt om dan dat soort dingen te moeten lezen, zien en over zich heen te krijgen. Ik heb dat toernooi waarin dat allemaal naar buiten kwam, zeg maar, heb ik dat toernooi nog gewonnen. Ik kon een knop omzetten en dat was heel goed. Maar die dag daarna was ik eigenlijk niet heel veel meer waard. En 's avonds op mijn hotelkamer heb ik mijn telefoon uit moeten zetten, omdat ik letterlijk van ja, ieder media, iets wat er is, kreeg ik een belletje, een appje. Dat deed heel veel met me. En ook de nare DM's die ik over me heen kreeg. Ja, die DM's, veel nare reacties van buitenaf ook. Een berichtje bijvoorbeeld die mij is bijgebleven, was iemand die stuurde: ik hoop dat ik jou nooit achter mijn dochter aan het damestoilet binnen zie lopen. Want dan sla ik je helemaal kapot. Leef volgens de regels of leef niet. Dat berichtje heb ik gelezen voordat ik terug naar Nederland kwam. Die dagen daarna durfde ik eigenlijk het huis niet uit. Gelukkig was ik nog één dag vrij van werk en moest ik die dag daarna wel werken. Nou, 25 minuutjes fietsen, 2 paniekaanvallen, dus dat was top. Toch, Van Leuven laat zich niet uit het veld slaan. De Nederlandse bond die zegt, wij staan achter onze regels. Dus indirect zeggen ze daarbij dat ze achter mij staan. De WDF daarentegen, dat is zeg maar de amateurwereldbond. Ja, die zeggen ook van, wij staan achter onze regels. Maar toch voel ik me niet heel fijn op die evenementen. Ik heb echt op het punt gestaan om te zeggen van, nou, ik ga niet meer naar toernooien toe. Maar ja, ik ben er goed in en ik vind het heel erg leuk om te doen. Dus waarom zou ik het laten? En dat was gisteravond op Radio en TV. Criminelen verkopen op sociale media handleidingen om mensen af te persen met naaktfoto's, heeft de BBC ontdekt. In deze sextortion-handleidingen staat hoe iemand zich als jonge vrouw kan voordoen, zo anderen kan uitlokken om naaktbeelden te sturen om ze er daarna mee te chanteren. Volgens de BBC staat in de handleidingen hoe iemand niet traceerbare telefoonnummers kan instellen, valse sociale media profielen aan kan maken en ook de juiste betaalmethode moet gebruiken. Een deskundige zegt dat techbedrijven veel te weinig doen om dit tegen te gaan. De laatste 2 jaar zou het probleem van sextortion veel groter zijn geworden. Er mogen toch geen Europese waarnemers bij de verkiezingen in juli in Venezuela zijn. Het Zuid-Amerikaanse land heeft de uitnodiging ingetrokken, meldt persbureau Bloomberg. Aanleiding: sancties die de EU tegen hoge functionarissen in Venezuela heeft ingesteld. De Venezolaanse regering had geëist dat die van tafel zouden gaan, maar dat gebeurt niet. Ook de Amerikanen hebben sancties ingesteld, omdat president Maduro zich nog altijd schuldig zou maken aan onderdrukking van de oppositie. Noord-Korea heeft ballonnen met afval de grens met Zuid-Korea overgestuurd. Dat meldt NK Nieuws, een organisatie die vanuit Seoul bericht over de Noord-Koreaanse gebeurtenissen. Pyongyang had al gedreigd rotzooi de grens over te sturen, nadat er vanuit Zuid-Korea pamfletten richting de Noord-Koreanen waren gestuurd met informatie tegen het regime van Kim Jong-un. Volgens NK Nieuws werden inwoners van de regio Seoul gisteravond gewaarschuwd dat er Noord-Koreaanse ballonnen met zakken rotzooi in de lucht zouden hangen. Ging zelfs over uitwerpselen, heb ik begrepen, in zakken aan die ballonnen. Ja, niet alleen een pesterij. De Zuid-Koreanen zijn bang dat de ballonnen ook bijvoorbeeld huizen, vliegtuigen en auto's kunnen beschadigen. En over 3 jaar mogen er in Colombia geen stierengevechten meer worden gehouden. Een voorstel om het af te schaffen werd bijna unaniem aangenomen in het parlement, meldt persbureau AP. Het is afgelopen met deze martelpraktijken, zegt een Colombiaanse politicus. Lo que hay aquí hoy es un país que dice que no hay ninguna forma de tortura que pueda considerarse cultura en este mundo. Vanaf vandaag hebben we een land waarin marteling niet meer als cultuur wordt beschouwd, zegt de politicus in Colombia. En in steeds meer Zuid-Amerikaanse landen wordt stierenvechten afgeschaft. Ook in onder meer Chili, Argentinië en Uruguay mag het niet meer. Tim Schaap bij de ANWB. De ochtendspits komt nu echt op gang. We naderen zelfs de 200 kilometer. Een nieuwe file die erbij komt is een dagelijkse file op de A2... Den Bosch richting Utrecht, tussen Veghel en Waardenburg. 13 kilometer met een kwartiertje extra. We kijken ook even naar het spoor, want er rijden een stuk minder treinen tussen Den Haag Holland Spoor en Rotterdam Centraal. Dat duurt deze hele ochtendspits. En dat komt door een seinstoring. De laatste beslissing in het betaald voetbal is bijna gevallen. Sportcommentator Tom van het Hek. Nou, wat mij opvalt, Excelsior, dan win je zaterdag nog met 7-1 van ADO. En dan word je gewoon weggespeeld tegen NAC. 6-2 werd het voor de Bredenaren. Ja, weggespeeld is toch eigenlijk, als je de uitslag ziet, absoluut waar. Als je naar die wedstrijd kijkt, hele merkwaardige wedstrijd. 1-1, Excelsior iets beter. Dan hens op de doellijn, rood penalty, 2-1, meteen 3-1. Denk je, nou, het is al gespeeld, 11 tegen 10. Toen kwam Excelsior toch nog aardig terug, hoor. 3-2 uit een strafschop ook. En ook nog een hele grote kans op 3-3, zelfs met 10 tegen 11. Maar toen, ja, een tweede rode kaart. Twee keer geel in de 72e minuut. En toen ging het hard, werd het uiteindelijk 6-2. Het is typisch na-competitievoetbal, waarin werkelijk van alles mogelijk is. En in elke situatie zou je ook zeggen, het is nu wel een gelopen race. En toch zal je nog een heel klein slagje om de arm moeten houden. Maar de eerlijkheid gebied zeggen, normaal gesproken ga je een voorsprong van 4 doelpunten niet weggeven. Maar het is na competitie. We hebben aardige dingen gezien. Ook in Duitsland van de week nog een club die 3 goals gewonnen had en het thuis nog weggaf. Maar toch, het is een paar procent, zei de trainer van Excelsior Dijkhuis na afloop. En daar zullen we voor gaan. Maar het lijkt wel een gelopen race. Ja, maar inderdaad, terecht die slag om de arm. En dat zullen ze toch ook bij NAC goed moeten bedenken. Want die hebben dit seizoen al een beetje laten versloffen. Hè. Ze hadden gewoon een rechtstreeks zich naar de Eredivisie kunnen promoveren door de titel te winnen, maar haakte af. Ja, ze hebben eigenlijk een heel, heel matig seizoen. En als je dan bedenkt dat ze op de allerlaatste speeldag met een gelijkspel nog relatief fortuinlijk tegen Top Os zich dan net plaatsten voor die na-competitie als laatste. Het is een beetje het verhaal van de na-competitie de laatste jaren. En het komt gewoon omdat de kwaliteitsverschillen tussen die groepen clubs zo ontzettend klein zijn. Er zit weinig klassenverschil tussen. Er zijn geen mensen die het verschil kunnen maken op het veld. Ja, en dan komt het aan op het momentum, op de mentale gesteldheid, op de team. En bij NAC, en dat zie je wel vaker, de clubs die niets te verliezen hebben, gaan als laatste als het ware die na-competitie in, kunnen alleen maar winnen. En als er dan zo'n soort schwung ontstaat, dan gebeurt dit. Het is niet voor het eerst, het is bijna traditie aan het worden dat de Eredivisieclub het niet redt. Die club die alleen maar te verliezen heeft. En ook nu lijkt dat weer zo te gaan. Alles valt dan ineens goed. En met name wat opvalt is dat NAC zo ontzettend veel doelpunten maakt in deze na-competitie. Maar inderdaad, als de nummer 8 van de keukenkampioendivisie gingen ze het in. Maar de kans dat ze de Eredivisie ingaan is groot. En dan zegt iedereen, daar horen ze ook wel in thuis. Nou, waar NAC er zeker in thuis hoort, is de achterban, het publiek. Ja. Het heeft een geweldig publiek, ook in de jaren dat het slecht gaat. Mensen zijn daar hondstrouw. En in dat opzicht is het wel een hele leuke club om weer in de Eredivisie erbij te krijgen. Maar het moet nog gebeuren. Op Roland Garros zorgde Arantxa Rus voor een verrassing. De voormalige nummer 1, Angelique Gerber, te verslaan. En zich dus te plaatsen voor die tweede ronde. Ja, best wel een verrassing, toch? Ja, wel of niet. Natuurlijk, Kerber heeft alle grote Grand Slam toernooien gewonnen. Behalve Parijs overigens. Daar kwam ze altijd niet verder dan de kwartfinale. Maar goed, voormalig nummer 1. Je zegt het allemaal. Eerlijkheid gebied ook te zeggen dat dat wel van even terug is. Ze is er bijna 1,5 tot 2 jaar uit geweest. Heeft een kind gekregen. Is momenteel de nummer 236 van de wereld. En Rus is 50ste. Dus in die zin ging Rus wat dat betreft toch wel gewoon als degene die moest gaan winnen. Neemt niet weg. Als je de partij gezien hebt dat Rus buitengewoon stabiel speelde. En dat is de enorme winst die zij gemaakt heeft. Ze kon altijd goed tennissen, maar vaak was ze toch wat instabiel. Gisteren speelde ze een buitengewoon stabiele partij. Speelde heel goed, maar was mentaal heel sterk. Staat ook niet voor niets wat dat betreft in die top 50. Krijgt nu Rybakina, de nummer 4 van de wereld. Dat wordt lastig. Griekspoor plaatste zich ook in een wat wisselvallige partij. Speelt met pijnstillers. Heeft ook kans om door te komen. Dus 3 Nederlanders in de tweede ronde. Vandaag al heel vroeg Jesper de Jong tegen Alcaraz. Het wordt moeilijker, dat hoort bij zo'n Grand Slam. Maar het is best lang geleden dat we een aantal Nederlanders op dit niveau daar hadden. Dus laten we blij zijn. En vooral ook Arantxa Rus, die haar goede vorm van het laatste jaar, zeg maar, gisteren ook echt gestalte gaf. Want het is en blijft een hele mooie overwinning die ze daar boekte. Nou, dat is het zeker. Tom van het Hek, dankjewel. Nu de Beatles met Drive My Car. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu tijdelijk, 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. dewarmte.nl. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten, Wouter. In Haiti is premier Koniel benoemd als leider van de tijdelijke regering. Hij was eerder ook al eens premier van het land. In maart trad de vorige premier Henri af. Die stelde verkiezingen steeds uit. Criminele bendes eisten daarop zijn vertrek en namen grote delen van Haitiaanse steden over. Farmaceuten stoppen elk jaar met de verkoop van honderden geneesmiddelen in Nederland. Ze mogen ze niet verkopen omdat zorgverzekeraars één middel aanwijzen als voorkeurmiddel, als er meerdere varianten zijn met dezelfde werkzame stof. Daardoor zijn er steeds minder alternatieven beschikbaar in geval van een medicijntekort. De Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad heeft een video online gezet waarin een Israëlische gijzelaar te zien is. Een gijzelaar die op 7 oktober werd ontvoerd uit een kibbutz. Het is onduidelijk wanneer en waar het filmpje is opgenomen. En vannacht is een deels Nederlandse klimaatsatelliet gelanceerd. Die moet de komende jaren vanuit de ruimte de verandering van het klimaat in de gaten houden. De satelliet kan in de wolken kijken, waardoor wetenschappers beter zicht krijgen op het effect van wolken op het klimaat. Het is een internationaal onderzoeksproject geleid door het Nederlandse KNMI. Dan naar Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ja, we hoorden al dat die satelliet ook kan helpen bij de verwachtingen van het weer. Zeker ook die wolken die dus daarbij een rol spelen. Daar komt vandaag weer veel water uit, hè? Ja, dat klopt. En dan hoop ik dat die satelliet het snel gaat doen. Want de radarplaatjes die wij nu voorgeschoteld krijgen van het KNMI, ja, die kloppen niet helemaal. Want die laten het droog zijn, maar dat is het niet. Het valt behoorlijk tegen. Op veel plaatsen in het westen en midden van het land regent het op dit moment. In het noordoosten en oosten ook. Die neerslag die trekt allemaal wel langzaam oostwaarts. Het wordt ook allemaal wat buiig van karakter. Dat wil zeggen dat de intensiteit gaat wisselen. En dat wil zeggen dat vooral aan het eind van de ochtend, begin van de middag, de kans op wat hagel of onweer in het binnenland ook wel toeneemt. Tegelijkertijd, in de loop van de middag trekt die zon wel naar het oosten. En dat betekent dan van het westen uit vaker droog weer en ook weer wat opklaring, dat de zon nog weer even kan gaan schijnen. En zo aan het eind van de middag, begin van de avond, moet het op steeds meer plaatsen droog worden. De wind daarbij is nu zuidwestelijk, wordt westelijk en is matig tot vrij krachtig. Neemt later vandaag ook wel wat af. En de temperaturen, magertjes voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. Het is woensdag, midden van de week. Hebben we nu de natste gedeelte van de week gehad? Ja, maar dat wil niet zeggen dat het meteen droog is. Die neerslaghoeveelheden worden langzaam maar zeker minder de komende dagen. Maar ook morgen bijvoorbeeld, in de loop van de dag, als de temperatuur wat oploopt, gaan er toch weer dikkere stapelwolken ontstaan en neemt de kans op buien ook weer toe. En misschien dat er dan ook morgen wel weer een keer een klap onweer tussen zit. Vooral dieper landinwaarts is dat mogelijk. En dat geldt eigenlijk ook nog wel voor de vrijdag. Morgen nog steeds zeer magere temperaturen, 16 tot 18 graden. Misschien een graadje hoger op de vrijdag. Maar in het weekend valt de temperatuur dan toch weer terug. Ik wil niet zeggen dat het weekend meteen ook heel slecht weer geeft. Want in de loop van het weekend moet het droog worden en krijgt de zon meer ruimte. Maar we krijgen te maken met een vrij stevige noordelijke wind. En die voert nu eenmaal koele lucht onze kant op. Marco, dankjewel. We horen je over een uurtje weer. Tim Schaap bij de ANWB. Ja, het is ook wel te merken op de weg hier en daar dat wat regent. Voor de woensdag is het wel drukker dan gebruikelijk. Belangrijke kanttekening, de woensdag is sowieso niet heel erg druk. Dus al met al zitten we rond de 220 kilometer. Dagelijkse drukte, onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer en 20 minuten bumper aan bumper. Ook de A12 doet mee, Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens file rijden tot aan Duiven, 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A7, hoe kan het ook anders, vanuit Hoorn naar Zaanstad. Vandaag wederom file voor Purmerend. De langdurige wegwerkzaamheden daar zorgen voor maar één rijstrook die beschikbaar is. De vertraging is richting het zuiden zo'n 30 minuten. En mensen rijden om over de N247 richting Amsterdam vanuit Hoorn. Tussen Edam en Broek in Waterland daarom 20 minuten langzaam rijden. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu bij internet en tv een TP-Link Smart Home voucher tot wel €450. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Vijf over 7:30, premier Schoof. Het zal voor veel mensen even wennen zijn, en dat begrijpt Schoof. Het zal voor veel mensen een verrassing zijn dat ik hier sta. Die verrassing geldt eigenlijk ook voor mij. Ik heb met mijn vriendin en mijn twee volwassen kinderen echt intensieve gesprekken gevoerd, diep in de ogen gekeken. En toen heb ik ja gezegd. In de functie van minister-president kan ik, zowel binnen de politiek als in de samenleving, heel direct bijdragen aan verbinding. Dat is voor mij een waarde op zichzelf. Meneer Schoof, waarom heeft u zich afgemeld als lid van de PvdA? Ik heb op 1 januari 2021, vanaf dat moment ben ik geen lid meer van de Partij van de Arbeid. Omdat ik me niet meer verwant voelde met de Partij van de Arbeid, nadat ik er ruim 30 jaar lid van ben geweest. In hoeverre voelt u zich wel verwant met het gedachtegoed van de PVV? Ik ben partijloos. En dan vind ik de vraag naar verwantschap eigenlijk niet relevant. Ik wil de MP van alle Nederlanders zijn. Ik zit ook niet voor de PVV, ben ik niet de, zeg maar de premier. Ik ben de premier gevraagd door 4 fractievoorzitters. Maar u wordt wel de premier van Nederland. Dus wat spreekt u zo aan in dit akkoord dat u zegt, daar wil ik de premier van worden? Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat Nederland ook een premier heeft die in ingewikkelde onderwerpen die het moment aan de orde zijn, die in ieder geval minimaal ambtelijk heeft ook bewezen dat hij rustig en beheers kan blijven in al deze thematieken. Aldus de aanstaande nieuwe minister-president Dick Schoof, de opvolger dus van Mark Rutte. Politiek verslaggever Wilco Boom. We hoorden hem zeggen dat hij partijloos is en er voor alle Nederlanders wil zijn. Wat gaat dat betekenen? Nou, dat is in elk geval zijn ambitie. En die moet hij natuurlijk als beoogd minister-president ook hebben. Want hier gaat even iets mis. Is er echt een eend in de kamer? Of, ja, nee, dat was mijn telefoon. Oké. Okay. Ja. En die ambitie moet hij natuurlijk ook hebben. Want hij is de minister-president voor het hele land. Maar dat is nog best lastig. Doordat hij in elk geval door een deel van de Tweede Kamer en ook een deel van de kiezers, wordt hij natuurlijk toch gezien als premier namens de PVV. En dat is ook best logisch, want ja, NSC en de VVD wilden niet dat Wilders als leider van de Kamer, van de grootste partij, de premier zou worden. Daarom werd de afspraak gemaakt dat alle 4 de partijleiders, ook Jezelgus en Van der Plas, in de Kamer zouden blijven en dat Wilders de premier mocht voordragen. Dus dat Schoof de PVV-premier zou zijn, is geen gekke gedachte. Maar we horen het hem zeggen, en hij heeft dat heel vaak gezegd gisteren, hij presenteert zich als partijloos. Alle 4 de partijen zeggen ook dat hij er namens alle 4 zit en niet alleen namens de PVV. Ja, en de komende tijd zal moeten uitwijzen of Schoof inderdaad de premier voor alle Nederlanders is. En in de komende tijd gaat hij eerst in ieder geval zoeken naar ministers, in ieder geval daarbij meehelpen. Wat zal zijn rol daarbij zijn? Ja, formateur Van Zwol gaat dat nu samen met hem doen en met de 4 partijleiders. En opvallend hierin is dat het premierschap van Schoof niet meetelt voor de verdeling van de ministersposten over de partijen. Normaal is dat altijd wel zo. Ja, en dat is dus ook wel een soort bewijs voor de stelling dat Schoof partijloos is. Van Zwol legde dat als volgt uit gisteren. Waarbij het inderdaad zo is dat de minister-president een post is van alle 4 de fracties en dat die post niet zal worden afgetrokken of opgeteld, hoe je het ook wilt noemen, bij de zetelverdeling van de 4 fracties. Ja, dat is dus echt anders, Wilco. Schoof is partijloos, wordt premier en dan tot nu toe speelt dan altijd de grootte van een partij mee bij de verdeling van die ministersposten. Hoe zal dat nu gaan dan? Ja, dat, eigenlijk moeten we dat een beetje gaan zien. Hè? Want normaal is het zo dat de grootste partij krijgt het premierschap en dan de tweede partij kiest dan altijd financiën. Want financiën is na het premierschap de belangrijkste post. Hè? De minister van Financiën gaat over alles. Nou, en dat wordt nu dus heel spannend om te zien welke partij financiën zal krijgen. Zal dat nu de PVV zijn, die misschien wel de eerste keuze heeft? Tegelijkertijd weten we dat de VVD financiën wil hebben om de schatkist te bewaken. Dus nou, heel benieuwd hoe dat afloopt. Ik kan me ook voorstellen dat BBB per se landbouw wil, dat asiel naar de PVV gaat en bijvoorbeeld sociale zaken, het ministerie van Bestaanszekerheid, dat naar NSC gaat. Want alle partijen willen natuurlijk ministeries hebben waarmee ze zich kunnen profileren. Ja, en ik kan nu ook heel veel namen noemen van potentiële kandidaten. Maar laten we dat maar even overslaan. Want Schoven, de tweede keuze eigenlijk na het afvallen van Ronald Plasterk als premier, die hadden we ook allemaal niet zien aankomen. Nee. De oppositie, hoe reageren zij op deze voordracht? Nou, behoorlijk neutraal. Iedereen in Den Haag was verrast door de keuze van deze vier coalitiepartijen voor Dick Schoof. En dat geldt dus ook voor de oppositie. En vandaar dat ze een beetje afwachtend zijn. Ze kennen hem allemaal als topambtenaar. Zo kent iedereen hem in Den Haag. Maar natuurlijk niet als politicus, want dat is hij nooit geweest. En ze willen hem beoordelen op zijn daden. En natuurlijk waren er ook felicitaties. Nou, ik wil hem feliciteren met deze eervolle voordracht. Ik heb in het verleden ook met hem gewerkt. Dus ik weet dat het een hele loyale en toegewijde ambtenaar is. Ik wens hem heel veel succes. Het raakt u niet dat weer een oud PvdA'er bij deze kabinetsploeg getrokken raakt? Nee, Pim Fortuyn is ook lid van de PvdA geweest. En Gerrit Salm is ook lid van de PvdA geweest. Dus wij leveren aan de meest verschillende kleuren. Ik geef meer aan dat in de PVV-pool kennelijk niemand te vinden is. Vindt u hem een geschikte premier? Nou, ik denk dat mensen die op 22 november naar de stembus zijn gegaan niet hebben gekozen om een ambtenaar in het torentje te krijgen. Maar het is wel een heelkundig persoon. Dus ja, veel succes aan de heer Schoof. Het is een vrij onbekende persoon, denk ik, ook voor het bredere publiek. Dus ik wens daar veel succes bij. De SP-fractie zal hem vooral gaan beoordelen op de inhoud en minder op het poppetje. Ik heb niet zo'n behoefte om gelijk dingen van tevoren af te fakkelen. Mensen moeten een kans krijgen. En wij hebben als fractie gezegd, wij kijken naar inhoud. Dus wij kijken gewoon hoe Dick Schoof presteren en of die Nederland ook kan verbinden en of die goed uitvoering kan geven aan het leiden van het kabinet. Dus we gaan het zien en inhoudelijk beoordelen. Ja, inhoudelijk beoordelen, Wilco. Ben je er niet? De oppositie wordt dat natuurlijk ook heel spannend, hè? Is Schoof echt partijloos of toch premier namens de PVV, zoals Timmermans van GroenLinks PvdA en Bikker van de ChristenUnie gisteren al zeiden? Gaat hij echt een eigen koers varen? Wordt hij een soort filiaalchef van de vier partijleiders? Nou, Schoof zelf zegt dat hij niet aan de leiband van Wilders zal lopen. Maar ja, hij is altijd ambtenaar geweest in een dienende rol voor de politiek. Nu moet hij het zelf gaan doen, in de schijnwerpers staan. Ook die vier partijen bij elkaar zien te houden. De eenheid van het kabinetsbeleid bewaken. Nou, hoe dat gaat uitpakken, dat weet op dit moment eigenlijk nog niemand. Zou het nog uitmaken ook, hoe sneller nu een nieuwe ministersploeg is, nu Schoof dus de boogpremier is? Nou, zijn reputatie zou dat proces wel eens kunnen bespoedigen. Hij heeft als ambtenaar een glanzende staat van dienst, bij de IND gewerkt, AIVD, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, uiteindelijk de hoogste ambtenaar van justitie. Hij is dus een man in wie kandidaat ministers of staatssecretaris wel enig vertrouwen kunnen hebben, zodat ze sneller ja zullen zeggen als ze gevraagd worden voor het kabinet. En dat hij zich als partijloos presenteert, hoewel hij lang PvdA-lid is geweest tot 2021... kan in dit verband ook nog een voordeel zijn voor de nieuwe coalitie. Volgens formateur Van Zwol moeten ze er op 26 juni helemaal uit zijn. Ja, en het wordt dus interessant om te zien of ze dat gaan halen. Want er is al veel anders gelopen dan we gedacht hebben in deze formatie. Dat kun je wel zeggen. En nog één ding. In de Volkskrant vanochtend meldt dat de coalitie een juridische analyse niet openbaar wil maken. Weet jij hoe dat zit? Ja, die analyse is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin waarschuwen ambtenaren dat sommige plannen op wettelijke bezwaren kunnen stuiten. D66 had gevraagd die analyse openbaar te maken met steun van andere oppositiepartijen. Maar daar hebben de vier coalitiepartijen op dit moment geen behoefte aan. Ik begrijp van een woordvoerder van NSC zojuist dat ze het eigenlijk voorbarig vinden op dit moment en dat alle stukken later openbaar gemaakt zullen worden. Politiek verslaggever Wilco Boom, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Eiland Pampus opent vandaag zijn eigen groene en dus fossielvrije energiecentrale. Het Forteiland ligt midden in het IJmeer, op een half uurtje varen van Amsterdam. Het is UNESCO Werelderfgoed en verslaggever Josephine Trehi is er vanochtend vroeg al naartoe gegaan. Josephine, een geheel fossielvrije energiecentrale, hoe doen ze dat? Nou, het was sowieso niet makkelijk. Ze zijn ook heel lang mee bezig geweest. Ik ben hier met Tom van Nauwenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Pampus. 10 jaar geleden mee begonnen met dit plan? Dat klopt, ja. Toen zaten we al na te denken hoe kunnen we duurzaam onze aggregaten vervangen. En toen dachten we dat we dat wel binnen een paar jaar voor elkaar kregen. Maar uiteindelijk heeft het dus 10 jaar geduurd. Ja, en waar kwam het idee vandaan? Nou, Pampus is een zelfvoorzienend eiland, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, ooit kunstmatig gebouwd. En het had geen kabels en leidingen naar de wal. Dus het moest een eeuw geleden al in zijn energie voorzien. Laten we het heel even omschrijven trouwens, ja, voor de mensen die dat niet weten. Want inderdaad, Pampus is een soort van museum. Maar je kan het bezoeken van april tot oktober. We staan hier aan de kade. En dan als we naar links kijken, zien we Almere, voor ons het Muiderslot en naar rechts helemaal Amsterdam-Eiburg. Omringd door water. Geen kabels, niks inderdaad met het vasteland. Dus daar moest iets gebeuren. Hoe deden jullie dat vroeger eerst? Ja, toen maakten we met een stoommachine en met steenkolen onze eigen energie, elektriciteit en stoommachines dus. Nou, die zijn al lang niet meer hier en daarom zijn we het later met aggregaten gaan doen. Ja, maar dat is vies. En dat is super vies inderdaad. Zeker in Natura 2000 gebied, waardoor we hier omringd zijn. Ja, snap ik. Want hier voor ons heel veel zonnepanelen. Klopt, die liggen precies op de plek waar vroeger de steenkolen lagen. Dus een mooie verwijzing naar de geschiedenis. Oh, en ja, daarnaast staan twee windmolens te draaien. Ook op de plek waar ooit een windmolen stond. Dus de geschiedenis is hier eigenlijk nog steeds levend, maar dan met deze nieuwe technieken. Ja. En dat kon allemaal met de UNESCO Werelderfgoed. Dus kon dat allemaal, soms is dat een probleem om windmolens neer te zetten? Zeker, eigenlijk is het ongekend om dit allemaal neer te zetten. Juist in UNESCO Werelderfgoed. Dus dat is jaren van puzzelen geweest en zorgvuldig inpassen. En het is eigenlijk uniek dat dat hier gelukt is. Ja, snap ik. We staan hier al bij de ingang. Dat is ondergronds is waar de centrale is, hè, waar het om gaat. En wat vandaag dus wordt geopend. Where the magic happens. Ja, dat klopt we inderdaad. Kijken beneden, laten we dat doen. Dan kunnen ze u laten zien, of mij laten zien, en dan kunnen we vertellen wat hier precies allemaal gebeurt. Het is een soort van bunker waar we nu binnenkomen. Het ziet er allemaal heel technisch uit, groot scherm. Wat is dit? Wat zien we hier op? Klopt, ja. Dit is eigenlijk het hart van het energiesysteem. En op dit scherm zie je alle verschillende technieken aan elkaar gekoppeld. En dat zijn er veel, want behalve die zon en die wind buiten maken we ook gebruik van biovergisting. Al ons groenafval zetten we om in biogas. Is dat daar? Ja, dat is daar achter deze deur. Dat noemen we onze Bertha. Ze ziet er wat technischer uit dan een echte koe, maar ze doet precies hetzelfde. Oh, we gooien hier ons groenafval in en zij verkoudt dat in ongeveer een etmaal tot zo'n 9 kuub gas. En daar kunnen we dan weer op koken. En in deze grote tank zit water? Klopt, ja. En hier achter dat scherm liggen enorme waterzakken. Daar zit ook gewoon water in. En dat zijn eigenlijk soorten warmtebuffers, warmtebatterijen. En dat is een hele mooie, duurzame manier om ook warmte op te slaan. Ja, moeilijk proces de afgelopen jaren dit, om dit allemaal te maken. Duur ook, lijkt me. Zeker, duur, moeilijk, ingewikkeld. Qua vergunningen, veiligheid ook, hè. Want biogas en gasopslag naast lithiumbatterijen en zo. En dat allemaal onder de grond, dat is eigenlijk nog nooit ergens gedaan. En wij hadden er ook geen verstand van. Dus we hebben heel veel partners erbij gehaald. Ja. En jaren gepuzzeld om dat voor elkaar te krijgen. Want wat is het idee erachter? U wilt ook een voorbeeld zijn voor andere plekken in Nederland. Maar wat kunt u dat iets meer uitleggen? Nou, het aardige is, omdat Pampus dus een zelfvoorzienend eilandje is, fungeert het als een soort wereldje op zichzelf. Dus we dachten, als het hier nou lukt om echt weer duurzaam in balans te komen met je energie, maar we proberen het ook met water en voedsel. Maar goed, we staan hier natuurlijk in die energiecentrale. Als dat lukt met energie, zeker op zo'n ingewikkelde plek, hè, wat UNESCO is en in natuurgebied ligt, dan moet het overal op de wereld kunnen. En dan zijn we eigenlijk een prachtig positief voorbeeld van hoe de duurzame toekomst eruit zou kunnen zien. Heel interessant. We gaan straks nog wat meer doorpraten over de geschiedenis van Pampus en terug naar vandaag, wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Bedankt. Of wie is zo weer? Josephine. Schermpjes aan de schandpaal, kopt de Telegraaf vanochtend. Ja, het gaat over schermpjes van telefoons in een concertzaal. En schrijft de Telegraaf op pagina 7. Steeds meer artiesten ballen telefoons uit de concertzalen. Zo leeft iedereen echt in het moment. Ja, de artiesten zijn klaar met filmende en fotograferende concertbezoekers. Bijvoorbeeld maandagavond rock- en metalband Tool in de Ziggo Dome. Daar gold een telefoonverbod. Ze moesten in de broekzak blijven. En iemand die het toch probeerde, die werd ook nog uitgescholden door de zanger. Oh. Sommige bezoekers vinden het toch wat betuttelend. Ik wil vastleggen voor de thuisblijvers, zegt iemand. Ja, er zit ook wat in. Je hebt toch een flink kaartje betaald? Een soort fotomoment van even nu, maar met z'n allen. Even nou, dat is nou thuis, een mooi idee, want inderdaad, tijdens het laatste nummer van Tool mochten de fans alsnog foto's en filmpjes maken. En dat werd toen massaal gedaan. Misschien is dat wel de beste oplossing. Je zegt, jongens, de hele tijd in de zak houden. Ja. En nu gaan we heel even kort foto's maken en filmpjes. Koning Willem-Alexander die heeft gisteren in Wageningen een volgens Omroep Gelderland uniek simulatiecentrum geopend voor scheepsbouwers en zeevarenden. Daar hebben ze onder meer bewegende simulatoren en gigantische beeldschermen om het varen op zee na te bootsen. Nodig omdat er op het water veel verandert, zeggen ze bij dat Wageningse centrum. Je ziet windmolenparken op zee, vaste, maar je hebt ook drijvende windmolens, dat is nieuw. Maar misschien gaan we ook wel anders leven. Want zoals aan die kant zie je ook drijvende eilanden. Je ziet daar ook een schip varen zonder bemanning. Onbemande schepen. Maar dat betekent ook iets van, ja, hoe gaan we dat dan doen? Hè? Gaat de kustwacht van de toekomst ermee om? En zo werd koning Willem-Alexander rondgeleid. Voor hem geen onbekend terrein. Hij zat in dienst bij de marine. Dus het uittesten van die nieuwe simulatiemachines smaakte wel naar meer. Ik wil heel graag nog een keer terugkomen om het echt een keer goed in actie te zien. En zelf ook de simulator, de full motion simulator, ja, mee te maken. Toch weer het gevoel als 18-jarig wachtsofficier, ja, op de brug terug te krijgen. Willem-Alexander gaat nog wel een keer terug naar Wageningen. Misschien neemt hij wel de hele familie mee. Leuk voor de vakantie. Uitje. Op een spoorwegovergang in Assen zijn twee grote gele vlakken geverfd. Geen schilderij van Mondriaan, schrijft RTV Drenthe. Een nieuwe manier om het voor voetgangers veiliger te maken op de overgang. Het is vooral bedoeld voor overgangen met twee sporen waar een beetje ruimte tussen zit. Maar tussen mensen kunnen staan op een soort vluchtheuvel. Om te voorkomen dat ze dan op het spoor zelf gaan stilstaan, is dat stuk knalgeel gemaakt. Zodat voetgangers daar dus niet blijven staan. Moet ook een beetje psychologisch effect hebben. Er staat ook nog een zwart kruis over. Onder meer in Assen wordt getest of dit werkt. En dan volgen er misschien meer plekken in Nederland met zo'n geel vlak. En het is al vaker besproken de laatste tijd. Er kruipen veel slakken door de tuin dit voorjaar. Omroep Brabant vraagt zich af, waarom eten we die eigenlijk niet gewoon in plaats van te bestrijden? Mm-hmm. Oftewel, van vervloekte slak naar smakelijke escargot. Ik vind ze ook wel lekker, inderdaad. Ja, die in Franse restaurant. In het Franse wel, ja. Ja. Niet iedereen, maar ik moet zeggen, het is wel lekker met een beetje boter. Helaas, zegt de enige professionele slakkenkweker van Nederland, juist de naakslakken die we veel zien, die kan je niet eten. Ik zit nu 14 jaar in deze business en heb nog nooit een recept gezien waarbij naaktslakken zijn gebruikt. Want, zegt hij ook, de naaktslak is eigenlijk een goorbeestje dat hondendrollen eet. Wil je zo inderdaad... ziet hij er ook uit, hè? Het is inderdaad ook niet echt lekker om te zien, maar hij is ook niet lekker om te eten dus. Een slak met huisje, dat is een ander verhaal. Maar dan moet je weer oppassen, die kan rustig 7 jaar worden en dan smaakt hij echt niet lekker meer. Verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Nog steeds de langste file in het land, de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend wordt aan de weg gewerkt, er is maar één rijstrook open. Daar is de vertraging 30 minuten. Mensen rijden om, onder andere over de N247. Daarom file richting Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland. Daar duurt de reis 20 minuten langer. Girlfriend in a coma, de Smits. Een wolbreuk boven Friesland. 4 maal de maandneerslag in het zuiden van Limburg. En ook vandaag valt er in Nederland weer veel regen, hoorde het al van Marco. Lokaal 20 millimeter. Met nog 2 dagen te gaan is het al helder. Deze maand is een van de natste meimaanden ooit gemeten. Nadat het ook al april een dubbele hoeveelheid regen viel. Wat was er aan de hand met onze lente? En krijgen we nu ook een natte zomer? gaan vragen aan klimaatonderzoeker bij het KNMI, Karien Homan. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even naar deze maand. Hoe uitzonderlijk is deze hoeveelheid regen in mei nou eigenlijk? Nou, deze hoeveelheid regen was zeker uitzonderlijk. Het is waarschijnlijk de natste of de ene natste. Het hangt er nog een beetje om mei maand sinds het begin van de metingen in 1906. En nou ja, vooral in het zuiden, zei je net al, was het extreem nat. Met inderdaad ruim 3 keer de hoeveelheid regen die normaal in de maand valt op sommige plaatsen. Ja, dat zijn echt grote verschillen. En dan ook bijvoorbeeld dan ineens in Friesland, in dat plaatsje Buitenpost, waar ineens heel veel regen viel. Wat gebeurde er daar? Hoe kwam dat? Ja, we hadden een aantal dagen deze maand waarop er echt op verschillende plekken in het land flinke hoosbuien zijn geweest. Op 21 mei trok er inderdaad een treintje eigenlijk van buien recht over Buitenpost. Buitenpost lag precies in die stroomrichting van die buien. En er stond ook nog weinig wind, waardoor de buien langzaam voorbij trokken. Waardoor daar dus in korte tijd heel veel regen en hagel kon vallen. Kan het daardoor ook soms meevallen? En ik spreek even voor mezelf. Dan zie ik in de buienradar dat er heel veel aankomt. En dan blijft het eigenlijk heel lang droog. Maar dat is omdat hij dan ergens anders lang blijft hangen. Werkt het zo? Ja, met buien is het ook een kwestie van geluk en pech hebben. Het kan dat het bij jou droog is en een paar kilometer verderop dat het met bakken uit de lucht komt. En met weinig wind kan een bui dan extra problemen veroorzaken, omdat het water dan lang op eenzelfde plek blijft vallen. Precies, als een bui lang op één plek blijft hangen natuurlijk, dan valt daar heel veel regen. Terwijl als er veel wind staat, dan trekt die snel door en dan wordt de regen wat meer verspreid over een groter gebied. Welke rol speelt klimaatverandering hierbij? Nou, we zien dat in een warmer klimaat extreem regenval vaker voorkomt. En simpel gezegd geldt eigenlijk dat hoe warmer het klimaat is, hoe meer waterdamp de lucht kan bevatten en hoe meer regen er dus ook uit kan vallen. En we zien dan ook dat het aantal dagen waarop ergens in Nederland bijvoorbeeld meer dan 50 millimeter valt, ook in de afgelopen 50 jaar verdubbeld is. Nou, bellen we u ook omdat we een soort Nostradamus bent. Althans, 2 maanden geleden nog. Was het maar waar. Ja, maar in ieder geval bij ons op nos.nl. Waarin u al zei, dit wordt een nattere lente. Hoe wist u dat? Hoe zag u dat aankomen? Nou, ja, zo extreem als dit was, dat hadden we ook niet verwacht hoor. Maar we zien wel vaak dat na een El Niño het voorjaar gemiddeld wat natter is. En ook de lange termijn verwachtingen gaven ook wel een kans aan dat het wat natter zou worden dan normaal. Maar ja, inderdaad, zo extreem. Dat is het weer is ook grillig. En dit zo extreem hadden wij ook niet voorzien hoor. Is er iets te zeggen over de zomer ook? Nee, eigenlijk weinig. Als je naar de lange termijn modellen kijkt, dan geven die deze keer geen indicatie voor een natte of juist een droge zomer. Maar goed, lange termijn verwachtingen voor Europa zijn ook nog niet zo heel goed. En het weer blijft grillig, dus het kan nog alle kanten op. Speelt El Niño daar ook nog een effect? Vanaf het weekend, nee, daar zien we geen effect van El Niño. Dus dat is echt anders. In Nederland. Maar daardoor dus ook nog moeilijker te voorspellen. Voorjaar. Ja. Karine Homan van het KNMI, dank u wel. Ja, NPO Radio 1. In Nederland gaan meer dan 20.000 kinderen niet naar school. 5 dagen. Voor dit groeiend aantal thuiszitters lijkt geen plek te zijn in ons onderwijssysteem. Kinderen hebben recht op onderwijs en ontwikkeling. En dat wordt op deze manier niet verzilverd. Waarom vallen ze buiten de boot? Wat voor gevolgen heeft dat? En hoe zouden we dit kunnen oplossen? Ik ben zelf ook docenten. En met 32 kinderen voor de klas kun je nooit aandacht hebben voor de essentie van ieder kind. En daar zit denk ik het grootste pijnpunt. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Persoonlijke verhalen van ouders, docenten en thuiszitters. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wim Fort. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Defensie wil komende jaren uitbreiden om oefeningen te kunnen houden. Maar kan dat eigenlijk wel in Nederland nog? En terwijl de medicijntekorten toenemen, halen fabrikanten juist pillen van de Nederlandse markt. Daarover ook al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Wolkemoet. Elk jaar halen farmaceuten honderden goedkope geneesmiddelen van de Nederlandse markt. Ze vinden het nutteloos elk jaar te betalen voor handelsvergunningen, terwijl ze de medicijnen niet mogen verkopen. En dat komt omdat zorgverzekeraars één medicijn aanwijzen als voorkeursmiddel als er meerdere geneesmiddelen zijn met dezelfde werkzame stof. Alternatieven zijn hierdoor steeds minder beschikbaar. De zorgverzekeraars ontkennen. Zij zeggen dat medicijntekorten ontstaan door grondstoftekorten en transportproblemen. Steeds minder landen voeren de doodstraf uit, meldt Amnesty. Vorig jaar werden in 16 landen mensen geëxecuteerd. Het kleinste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie cijfers over doodstraffen bijhoudt. Wel nam vorig jaar opnieuw het totaal aantal executies toe, vooral door een stijging in Iran. Criminelen verkopen handleidingen over hoe mensen af te persen met naaktfoto's en seksvideo's. De handleidingen verkopen ze op sociale media, schrijft de BBC op basis van eigen onderzoek. In de handleidingen staat hoe iemand zich online voor kan doen als jonge vrouw om slachtoffers te misleiden, beelden van zichzelf te sturen, en wordt uitgelegd hoe een slachtoffer daarna kan worden gechanteerd met deze beelden. Volgens een expert bij de BBC zijn volwassenen al langer doelwit van dit soort afpersing, maar lopen nu tienerjongens het meest gevaar. Vrouwen zijn steeds vaker economisch zelfstandig. Volgens het CBS gaat het tegenwoordig om bijna 70% van de vrouwen. Eind jaren 70 was 20% van hen financieel onafhankelijk. Vrouwen zijn sindsdien vaker en meer uren gaan werken. En ook na het krijgen van kinderen werken vrouwen tegenwoordig vaker door. In de Hollandse IJssel bij Oudewater in Utrecht zijn zo'n 500 dode vissen gevonden. Ook in het water bij Koteren in de provincie Utrecht lagen meer dan 100 dode vissen. De dieren zijn volgens het waterschap gestorven door zuurstoftekort, maar het is onduidelijk wat dat heeft veroorzaakt. Een ecoloog sluit uit dat de vissen zijn gedood door insecticiden of een slechte waterkwaliteit. Er zijn inmiddels watermonsters genomen bij Oudewater en Koten. Over een paar weken worden de resultaten verwacht. Stierengevechten worden verboden in Colombia. Het parlement heeft gisteren besloten dat de eeuwenoude traditie vanaf 2028 illegaal is. Vroeger werd het stierenvechten in Colombia nog live uitgezonden op televisie. Maar het wordt er steeds meer gezien als omstreden cultureel erfgoed. Steeds meer mensen vinden het dierenmishandeling om de stieren te laten lijden om mensen te vermaken. Liefhebbers van de stierengevechten in Colombia noemen het verbod juist een aanval op de vrijheid en een probleem voor de steden waar deze evenementen veel bezoekers trekken. Het weer bewolkt en regenachtig. Later op de dag ook nog kans op onweer en hagel. Maar er zijn ook droge perioden en het wordt zo'n 17 graden. Morgen weinig verandering. Wolken, zon, een paar buien en 16 tot 18 graden. Informatie, ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Door de regen is de ochtendspits hier en daar iets drukker dan dat we gewend zijn van de woensdag. Er zijn nu ook een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Bij Alfred Capelle gebeurde een ongeluk. Vanaf knopend de Poel 4 kilometer in de file staan met een kwartier extra reistijd. Ook op de A4 ging het mis, vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude is één rijstrook dicht na een ongeluk. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Prins Klausplein. Verder drukt op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten in de file staan. Daar staat 10 kilometer file. En tot slot altijd nog de A7 richting Zaanstad, dus richting het zuiden. Voor Purmerend 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Door de wegwerkzaamheden is er nog maar altijd één rijstrook beschikbaar. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug, ligt nu in de boekhandel. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05. De uitbreidingsplannen van het ministerie van Defensie botsen met plannen voor nieuwe woonwijken en bijvoorbeeld de natuur. Blijkt uit onderzoek van de commissie Milieueffectrapportage. Het ministerie heeft nieuwe gebieden nodig voor bijvoorbeeld munitieopslag, maar ook voor nieuwe oefengebieden. Ja, die zijn niet zomaar te vinden. Hans Momma's is voorzitter van de commissie MER. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft dus naar die plannen gekeken en waar botsen ze dan? Nou, ze botsen met veel elementen. Ik bedoel, Nederland is een drukbevolkt dataland waar alle ruimte is bezet. Dus iets erin betekent iets eruit. En het is heel begrijpelijk dat Defensie wil uitbreiden. We willen naar 2% uitgaven van het budget voor Defensie. Ook in verband met wat er aan de oostgrens van Europa gebeurt en de twijfelachtige houding van de Verenigde Staten. Dus het is allemaal begrijpelijk. Maar zoals gezegd, iets erin betekent iets eruit. Dus dit gaat botsen met andere ruimtelijke belangen en opgaves. Kunt u voorbeelden noemen? Nou ja, u noemt zelf al de woningbouw. Dus men wil meer gaan vliegen. Laag vliegen vooral ook, met helikopters. En men wil met drones gaan vliegen. Dat geeft natuurlijk geluidsoverlast. Geluidsoverlast, dat betreft natuurlijk woonwijken. En is de vraag, ja, wat gaan we met die woningen dan doen? Gaan we die isoleren of gaan we zelfs woonwijken verplaatsen? Denk aan natuur. De Peel moet gereactiveerd worden weer, vliegbasis De Peel. Bij De Peel speelt natuurlijk verdroging in de natuur. Er zijn grote plannen om De Peel te vernatten. Hoe gaat zo'n reactivering van dat vliegveld, hoe gaat dat nou invloed uitoefenen op de natuur- en landbouwplannen rondom De Peel? En zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen van de manieren waarop, zeg maar even, de uitbreiding voor Defensie gaat botsen met andere uitbreidingsplannen die we ook hebben. Ja, u zegt ook meteen natuurlijk, ik snap het ook aan de ene kant, Defensie groeit en dan denken we natuurlijk aan de oorlog in Oekraïne. Ook de meeste politieke partijen vinden dat Defensie versterkt moet worden. Want dan is er ook wel ruimte nodig om materieel op te slaan, om te kunnen oefenen. Ja. U noemt wat voorbeelden net, hoe zou je dat toch kunnen inpassen dan? Nou ja, het gaat uiteindelijk dadelijk vooral over de kwaliteit van de besluitvorming. We willen 100.000 woningen per jaar gaan bouwen. De natuur moet hersteld worden. We hebben een stikstofcrisis. Klimaatveiligheid is aan de orde. Onze dijken moeten verbreed worden. Natuur moet verbreed worden om water op te vangen. We hebben nog een energietransitie en daar komt Defensie nu bij. Ja. Dus we hebben, zeg maar even, 5 hele grote opgaves in Nederland. En die zullen op de een of andere manier bij elkaar moeten worden gebracht, zodat ze inpasbaar zijn in de ruimte die we in dat kleine landje hebben. Of moeten we de samenwerking met andere landen aangaan en misschien bijvoorbeeld met die F-35's, die JSF's, dat er in Nederland gewoon te weinig ruimte voor is om te oefenen en dat je dat in het buitenland vaker zou moeten doen? Dat is natuurlijk ook een optie. Dus kun je onderdelen verplaatsen naar het buitenland. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen natuurlijk dat Defensie dat dan ook al lang doet. Er vinden oefeningen plaats in Polen en in Duitsland en noem het maar op. En ik weet hoe rekbaar dat is. En verplaatsen van voertuigen kost ook stikstof. Dus je kunt niet zomaar je eigen problemen naar het buitenland exporteren. Dat is niet geen blijvende optie natuurlijk. Dus hier zal zorgvuldig over moeten worden nagedacht. Ook in relatie tot al die andere opgaves met betrekking tot milieu en leefomgeving. En ons centrale advies is eigenlijk, jongens, neem tijd voor de goede besluitvorming. Maak heel duidelijk wat je nu precies aan behoeftes hebt. Onderbouw dat heel krachtdadig. Ook naar buiten toe, communicatie naar de inwoners. Ja. Ja, ook naar de inwoners gebiedsgericht. Dus ben duidelijk over wat je wil. En bouw ruimte in om met elkaar te gaan overleggen wat mogelijk is. Dus kijk in een tweede fase, ook vooral vanuit het belang van milieu en leefomgeving, terug naar je defensieplannen. Om dan te kijken wat je daar zou kunnen aanpassen, slimmer kunt inrichten en dat soort zaken meer.

uit aflezen. De vraag is inderdaad nu, van die 34 aanklachten... is de verdediging erin geslaagd voldoende twijfel te zaaien bij ze... waardoor ze misschien niet tot een veroordeling met z'n 12 kunnen komen? Of komen er toch veroordelingen uit? En het zwaarste vergrijp, nogmaals, zou dan zijn... het frauduleus wegschrijven van het zwijggeld in de zakelijke boekhouding. Daar kan 4 jaar cel uitkomen. De rechter kan dan 4 jaar cel opleggen. Maar hij kan ook besluiten hem voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Dan hoeft Trump zich alleen maar bij een reclasseringsambtenaar af en toe te melden. Of zelfs een taakstraf. Dat is ook nog een mogelijkheid. Maar hoe het uit gaat pakken, dat horen we hopelijk later in de week. Later deze week. Dus nog niet vandaag verwacht jij, maar iets verderop. Nee, vandaag komt de jury om 10 uur weer bij elkaar. Dan krijgen ze instructies van de rechter hoe ze verder te werk moeten gaan. En dan gaan ze in beraad. Hè. Bij hoe het bij de meeste juries gaat, is dat er dan eerst even een straw vote gedaan wordt. Dat ze even met de hand omhoog doen wie vindt schuldig en wie vindt niet schuldig. Dan is er al een eerste indicatie bij elkaar waar iedereen ervoor, hoe iedereen ervoor staat. En ja, dan moeten ze gaan delibereren en de vraag is hoe lang dat gaat duren. Daar is nog geen pijl op te trekken op dit moment. Aldus onze correspondent in Amerika, Marieke de Vries. Boogpremier Dick Schoof beheerst de voorpagina's uiteraard van de ochtendkranten. De Telegraaf schrijft dat PVV, VVD, NSC en BBB er nog behoorlijk over hebben gesteggeld. Na het afhaken van Plasterk is Kim Putters gevraagd, maar die zei ook nee. En uiteindelijk kwamen ze dus bij Schoof uit, aldus de Telegraaf. Volgens het AD staat hij te boek als superambtenaar met veel kennis van justitie en veiligheid. Door de benoeming van Schoof krijgt het kabinet volgens Trouw een minder uitgesproken PVV-profiel, maar meer klassiek rechts. En NRC valt het gevoel bij veel mensen goed samen. Premier Schoof, na bijna 14 jaar Rutte, is die naam nog even wennen. D66 wil dat de politie-inzet bij voetbalwedstrijden wordt gehalveerd. Daarover meldt RTL Nieuws. Ook wil de partij clubs zelf verantwoordelijk maken voor de veiligheid in het stadion. Lukt dat niet, dan moeten de clubs desnoods minder fans toelaten, vindt D66. Want volgens Kamerlid Van der Werf kan het zo niet langer. We accepteren als samenleving elk weekend opnieuw dat er weer enorm veel agenten naar die wedstrijden moeten. Terwijl al die mensen worden weggehaald bij hun gewone werk. In het voetbaljaar 2022-2023 waren 128 agenten fulltime bezig met het in goede banen leiden van voetbalwedstrijden. En ik vind dat eerlijk gezegd van de zotte. Meldingen over een mishandeld meisje in Vlaardingen zijn genegeerd. Dat meisje van 10 ligt in het ziekenhuis, naar verluid onder voet en met botbreuken. Haar pleegouders zitten vast voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Volgens het AD heeft het meisje zelf de afgelopen tijd op school verteld dat ze thuis werd geslagen. En volgens de Telegraaf zagen ook buurtbewoners dat het niet goed ging, maar met meldingen zou niets zijn gedaan. Er zijn toch geen waarnemers welkom van de EU bij de verkiezingen in Venezuela in juli. Het Zuid-Amerikaanse land heeft de uitnodiging ingetrokken, schrijft persbureau Bloomberg. Het regime is niet blij met Europese sancties tegen hoge functionarissen in Venezuela. Ook de Amerikanen hebben sancties ingesteld. President Maduro zou zich nog altijd schuldig maken aan onderdrukking van de oppositie. En Noord-Korea heeft ballonnen met afval de grens met Zuid-Korea overgestuurd. Daarover schrijft NK Nieuws, een nieuwsorganisatie die vanuit Zuid-Korea over de nood door buren bericht. De ballonnen met rotzooi zijn een reactie op pamfletten die richting de Noord-Koreanen waren gestuurd, met daarop informatie tegen het regime van Kim Jong-un. De Zuid-Koreanen zijn bang dat de ballonnen bijvoorbeeld huizen, vliegtuigen en auto's kunnen beschadigen. Tim Schaap bij de ANWB. Door de regen toch wel wat drukker dan een normale woensdagochtendspits? Ja, zeker. Dat merk je vooral in de dagelijkse files. Een goed voorbeeld daarvan is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een van de usual suspects als we het over dagelijkse drukte hebben. Tussen Stroel en Hoevelaken momenteel 20 minuten vertraging. Normaal zou dat ongeveer 10 minuten zijn. En een nieuwe bijzonderheid die erbij komt op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Zeeburg een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Landsmeer is de vertraging 10 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. Mark Visser. De grootste roofvogel in ons land is de zeearend. En daar gaat het opvallend goed mee. Er zijn dit jaar 36 stelletjes geteld en die zorgen voor een flinke geboortegolf. Het aantal jonge zeearenden wordt geringd, zodat meer onderzoek gedaan kan worden naar het wel en wee van deze vogels. Mark Robin Visser ging mee op zoek naar een jonge zeearend bij Krachenburg in de Noordoostpolder. Rustig, er komt net een bootje. De trossen zijn los. En we gaan het Zwarte Meer op richting het Vogeleiland. We zijn aan boord met een team van natuurmonumenten. En een echte ringer, Simon Deuzeman. Ja, we gaan zo meteen een jonge zeearend van ringen voorzien. Die woont daar op het eiland? Ja, die wonen daar al heel lang op het eiland. En dit jaar zit er één jong op het nest. Dus dat is fantastisch mooi nieuws. Hoe weet u dat er één jong op zit? Omdat mijn collega die heeft er met een telescoopstok gekeken. En toen zag hij één jong. En u gaat nu dat jong ringen? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, u moet naar dat nest toe. Hoe ziet dat eruit? Ja, we hebben de klimmer Lutsen. Die gaat naar het nest toe klimmen. Met klimijzers en met een gordel en met touwen. En dan moet hij bij het nest zien te komen. Ja. En dan moet hij ook het jong van het nest zien te halen. Hij gaat uit het nest. Het jong gaat heel even uit het nest. Ja. En dan takelen we hem naar beneden. Wauw. Het is een hele spannende operatie. Ik ga even naar Lutsen toe. Lutsen, ik hoor dat u in de boom gaat, in het nest gaat klimmen. Voor mij nog onbekende boom, maar... U kent de boom nog niet? Ik ken de boom nog niet. Het is heel spannend. God, het is nog een hele onzekere operatie al met al. Ja, want er zit op een nieuwe boom. Dus het is altijd weer spannend of je erbij kan komen. En hoe het zit met de takken en hoe dik de stam is, zeg maar. Dus het is altijd een hele spannende ervaring. Nou, we zijn op het Vogeleiland aangekomen. En dan is het vervolgens nog een dikke kwartier banjeren tussen de brandnetels door... over omgevallen bomen heen naar dat nest van die zeearenden. Ze hebben gezien dat er één jong in zit, dat is ruim een maand oud. En dat zal dus nu ongeveer 4 tot 5 kilo wegen, zeg maar gewoon een hele grote dikke kip. En dat jong, dat moet uit het nest gehaald worden. En dat nest bevindt zich in een boom op 24 meter hoogte. We zijn er bijna, hoor ik. Ja, daar zie ik het nest. Het is een enorme grote prop. Takken. Het is een best nest, hè? Bovenin zal hij een meter of twee in doorsnede zijn. De uitdaging is om meteen onder hem heen te klimmen. Dat is het moeilijkste. Nou, daar gaat hij dan. Met een hele grote boodschappentas de boom in. Nou, en dan na bijna een uur klimmen... komt er een boodschappentas aan het touw naar beneden. En in die tas, daar zit het jong in. Ik zie het gebeuren met Daan Vreugdehil van Natuurmonumenten. Kunnen we even kijken? Zit hij? Is het echt? Ik denk het wel. Dit is een spannend moment. Hij is nu beneden van 24 meter hoogte. Hij is een beetje pluizig nog, hè? Hij is een beetje pluizig en hij is een beetje bruinig. Hij heeft al een enorme snavel. Hele grote ogen. En hij zit doodstil in die tas. Hij denkt, wat krijgen we nou? Ja, dit is wel ook voor de zeearend wel een spannend moment. Nou, ga maar gauw met de ringerman mee. De ringerman neemt hem mee. Zeg, Daan, dit is een enorme operatie. Waarom doen jullie dit? Ja, we willen heel graag meer over die zeearenden weten. Waar het op heel veel plekken met de natuur niet goed gaat. We zien de vlinderstand, horen we, gaat achteruit. Libellenstand gaat achteruit. De vogels gaan achteruit. Waarom gaat het dan wel goed met die zeearend? Dus daarom ringen we deze dieren. We geven ze een aluminiumring, maar ook een kleurring. Dus dat betekent dat iedereen die een zeearend ziet en een verrekijker heeft... die kan kijken of die een ring heeft. En op die manier weten we dat het dier hier geringd is... maar misschien dat hij over een maand of over twee maanden... dat hij wel in het Lauwersmeer zit. Of misschien zit hij wel in Duitsland of in Denemarken. Dus we krijgen dan veel meer informatie over waar hij zich ophoudt. Ja, en kennelijk is er genoeg eten in de buurt. Dat is heel belangrijk voor de zeearend. Wat eten ze eigenlijk? Heel veel. Ze eten zoogdieren. Ze kunnen een haas of een konijn pakken, maar ze eten ook aas. En tegelijkertijd eten ze ook gans, staat ook op het menu. En ook grote vissen staan op het menu. Die ringen zijn heel licht, die zeearend is heel zwaar. Dus die zeearend die merkt daar eigenlijk niks van. En dat geeft ons wel een heleboel informatie. Interessante informatie. Absoluut, ja, zeker weten. Het is een positief verhaal dit, het gaat goed met die beesten. Zeker weten. En dat is ook heel fijn. We vertellen veel liever positieve dan negatieve verhalen. Dus we vinden het ook heel fijn als er dingen goed gaan... dat we die ook kunnen delen. Daan Vreugdehil van Natuurmonumenten was dat... over het ringen van jonge zeearenden. Post Malone werkte graag samen met andere artiesten. Laatst nog met Taylor Swift. Deze is met Morgan Wallen. I Had Some Help op NPO Radio 1. beetje country hier op de vroege ochtend. Post Malone en Morgan. Morgan Wallen heet hij uit Amerika. I had some help. Zometeen over een uur spraakmakers met daarin stam.nl. Ik kan bijna raden waar jullie het over gaan hebben, denk ik, Roos. Ik heb het je ook net verteld. Er gaat heel de mystiek van. We zitten al op webcams en zo. Heel dat mysterie van de radio is verdwenen. Nou, inderdaad, Dick Schoof, vertel maar. Ja, we gaan het hebben over Dick Schoof. En we hebben een vraag vandaag. Wat vindt u van de keuze voor Dick Schoof als beoogd premier? Dat het een verrassende keuze was, daar is iedereen het wel over eens. Hè. Toch lijken de eerste reacties over hem als premierskandidaat positief. Superambtenaar, vervent hardloper ook. Door de wol geverfd, zijn een paar omschrijvingen die we nu voorbij zien komen. Politiek neutraal, hij heeft geen debatervaring. En schijnt de grenzen van de wet graag op te zoeken. Hij is voormalig AIVD en NCTV-topman. En hij geeft aan dat hij premier wil worden van alle Nederlanders. Voelt dat voor u ook al zo? Hij heeft natuurlijk net zijn eerste persconferentie gehad. Ja. Was misschien wat stroef. Dat is misschien ook moeilijk, maar er mocht ook maar één vraag gesteld worden, begreep ik. Dus ja. Dat was, ja. Maar en dat was inderdaad één vraag van Merel, Merel Ek van Hart van Nederland. Die stelde ook een vraag. Een kritische vraag. En dat was ook meteen verwijzen van... maar dat is al in een debat. Ja, maar goed, je kunt je ook voorstellen... na 36 jaar achter de schermen in ambtenarij... is het nog even wennen om dan ineens daar op het podium... vol in het licht te staan. En al die verantwoordelijkheid te nemen. Ja, we zijn gewoon heel erg benieuwd wat uw eerste beeld is... van deze partijloze kandidaat-premier. Welke vragen heeft u over deze voor u wellicht onbekende man? Vandaar dus een vraag vandaag in stam.nl. En geen stelling. En de vraag is nogmaals... wat vindt u van de keuze voor Dick Schoof als beoogd premier? Je kunt ons bellen. 0800 1101 of reageren via de Radio 1-app. Ster. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de bomen het bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is... dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. NPO Radio 1. Het is 8:30. De hoofdpunten, Wouter. Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA roept kandidaat-premier Dick Schoof op zich vrijwillig te laten ondervragen door de Tweede Kamer. Ministers moeten al aan zo'n ondervraging meedoen, maar de premier niet, omdat hij vaak de leider is van een partij waarvan de standpunten bekend zijn. Bij Dick Schoof is dat niet zo, constateert Klaver. Steeds minder landen voeren de doodstraffen uit, meldt Amnesty International. Vorig jaar werd in 16 landen werden mensen geëxecuteerd. Kleinste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie de cijfers over doodstraffen bijhoudt. Wel nam vorig jaar opnieuw het totaal aantal executies toe, vooral door een stijging in Iran. In de Hollandse IJssel bij Oudewater in Utrecht zijn zo'n 500 dode vissen gevonden. Ook in het water bij Koten lagen meer dan 100 dode vissen. gestorven door zuurstoftekort, maar de oorzaak van dat tekort is nog onduidelijk. En vanaf een ruimtebasis in de Verenigde Staten is een deels Nederlandse klimaatsatelliet gelanceerd. Die kan in de wolken kijken, waardoor wetenschappers beter inzicht moeten krijgen op het effect van wolken op het klimaat. Het onderzoeksproject wordt geleid door het Nederlandse KNMI. En daar kan jij dan weer gebruik van maken straks, Marco Verhoef, bij Weerplaza. En dat zei je al, dat zou best kunnen helpen. Bijvoorbeeld voor het voorspellen ook van die buien en die regen die ook vandaag weer valt. Nou, ik denk dat dat tegenvalt. Het is echt wel een satelliet voor klimaatonderzoek. En het probleem waar we mee kampten, dat de radar het eventjes niet zo goed deed, dat is opgelost. Dus we kunnen weer gewoon op de normale manier kijken en de weersverwachtingen op die manier toch op een vrij hoog niveau houden, lijkt me zo. Ja. Nou ja, op dit moment hebben we inderdaad te maken met verspreid over het land regenbuien. Op de ene plek regent het wat harder dan op de andere. In het zuidwesten en westen lijkt het op dit moment wel mee te vallen. Maar met het oplopen van de temperatuur zometeen kunnen stapelwolken toch nog wel weer uitgroeien tot een paar buien. En daar hebben we dan een groot deel van de dag wel mee te maken. In de loop van de middag trekken die wat meer richting het oosten en wordt het van het westen uit droger. Bij die buien overigens in de loop van de ochtend en middag ook wel kans om een keer wat hagel of onweer. En die kans is het grootst dieper landinwaarts. Temperaturen komen daar ook het hoogst. Niet te veel van voorstellen, want 18 graden is mager. Maar bijvoorbeeld in het noordwestelijk kustgebied wordt het maar een graad of 16. Lees ik op nos.nl. Dus nog even kletsnat, maar de zomer maakt een drogere start. Kun jij dat bevestigen? De zomer, ja, dat is 1 juni, hè. Dan gaan wij meteorologen denken dat het zomer is. Ja, inderdaad, die gaat wel wat droger starten, inderdaad. Maar dat duurt wel tot ergens in de loop van het weekend. Want morgen en vrijdag hebben we gewoon nog steeds te maken met buiig weer. De dag start in het algemeen wel redelijk droog. Hoewel morgen in het noorden en noordwesten al wel buien voor kunnen komen vroeg in de ochtend. In de loop van de dag in het binnenland dan weer stapelwolken met opnieuw buien en kans op hagel en onweer. Vrijdag hetzelfde verhaal, maar in de loop van vrijdag moet het van het noorden uit wel droger worden. Zaterdag nog wat gespetter, zondag waarschijnlijk een droge dag. Voor de temperatuur maakt het eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit, want tegelijkertijd steekt er een stevige noordelijke wind op en die voert gewoon koele lucht aan. Dat betekent dat zomerse temperaturen, dan heb je het over 25 graden, voorlopig echt nog veel te hoog gegrepen zijn. Sterker nog, de kans dat we de 20 graden aanhalen de komende dagen is ook heel klein. Nou, nog even doorbijten dan maar. Marco, dank je wel. Hoe is het op de weg, Tim Schapen en ANWB? Ja, al met al een vrij gemiddelde woensdagochtendspits die iets drukker uitpakt, maar niet mega veel hoor. In totaal zo'n 350 kilometer. Ik begin even op de A10, de Ring van Amsterdam. In de binnenring, vlak voor de Zeeburger Tunnel, is één rijstrook dicht vanwege een vrachtwagen met een lekke band. Hou rekening met een vertraging van ongeveer een kwartier vanaf afrit Landsmeer. Dan een ongeluk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Gebeurt bij knooppunt Rottepolderplein. De linker rijstrook is dicht, vertraging is daar een half uur vanaf knooppunt Beverwijk. Dan die dagelijkse file die wat langer uitpakt. Bijvoorbeeld de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, een goed voorbeeld. Tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten. Normaal gesproken is die vertraging ongeveer 10 minuten. En tot slot nog altijd die A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend een half uur in de file vanwege wegwerkzaamheden. Er is maar één rijstrook geopend. De nieuwe compacte Volvo EX30 is grootst in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand, exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Vrijdag om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Zes over half negen. In Papua-Nieuw-Guinea wordt er gevreesd voor een tweede aardverschuiving. Vrijdagnacht werden meerdere dorpen bedolven onder de aarde. Deze verschuiving heeft zeker aan 2000 mensen het leven gekost. Volgens de premier van het land, correspondent Meike Weijers, is die grote ramp al vorige week, maar het gevaar is nog niet geweken. Nee, zeker niet. Er zijn grote zorgen over een tweede aardverschuiving die mogelijk is. Mensen die ter plekke zijn, die zeggen dat ze de rotsen en het puin horen kraken. En ja, de regio is heel instabiel. Dus dat komt ook deels door de regen van de afgelopen dagen. Dus de VN heeft nu gewaarschuwd en zegt, ja, de kans is vrij groot dat het opnieuw tot een aardverschuiving kan leiden. En dan zou dat ook andere dorpen en mensen die daar nog zijn in dat gebied kunnen treffen. Er liggen nog steeds zo'n 2000 mensen onder het puin. Volgens UNICEF is de helft daarvan nog kind. En slechts een handjevol mensen zijn onder het puin vandaan gehaald tot nu toe. Want ze kunnen eigenlijk alleen maar met de handen graven en zoeken naar mensen. Graafmachines bijvoorbeeld, die zijn wel onderweg of gestuurd door landen als Australië en Nieuw-Zeeland. Maar vanwege dus dat risico dat er een nieuwe aardverschuiving is, is het te riskant om die in te zetten. Ja, wat betekent het voor de inwoners van dat risicogebied? Nou, die zijn dus gevraagd om zo snel mogelijk het gebied te verlaten. En het gaat om zo'n 7000 mensen die getroffen zijn. Aan de randen van die aardverschuiving zijn inmiddels noodopvanglocaties opgezet. En dat betekent dus wel dat mensen die daar nu zelf aan het zoeken zijn naar vrienden en familie, dat ze die zoektocht moeten staken. En zo snel mogelijk weg moeten. Daarbij krijgt Papua-Nieuw-Guinea, wat een heel arm land is, ook veel hulp van NGO's en ook van landen als Australië en Nieuw-Zeeland. Australië heeft zo'n 750 grote tenten gestuurd en is bezig die op te bouwen. En ja, ze hopen dus dat vandaag de meeste mensen het gebied kunnen verlaten. Ja, maar dat geldt dan ook voor de hulpverleners, lijkt me. Ja, zeker. Het lijkt er ook wel op dat de focus van nu toch verschoven is naar het verlenen van hulp aan de mensen die leven en die het gebied moeten verlaten, in plaats van zoeken naar mensen onder het puin. Want ja, hulpverleners zeggen het is 7 tot 8 meter diep. Het heeft geregend de laatste tijd en het zit allemaal zo vast dat ze niet denken dat veel mensen nog levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden. Dus alle aandacht nu voor de evacuatie van die duizenden mensen. En daarna zal er weer aandacht zijn voor de mensen die onder het puin liggen. Dan wat betreft de gevolgen op de korte termijn, wat zijn de gevolgen voor de lange termijn? Nou ja, ten eerste dus dat er meer aardverschuivingen kunnen plaatsvinden. Maar daarnaast heeft de Verenigde Naties ook gewaarschuwd voor ziektes die kunnen uitbreken. Er liggen dus heel veel mensen onder het puin en die doden die gaan langzaam ontbinden. En dat wordt nog versneld door de regen van de laatste tijd. En mensen die met hun blote handen proberen mensen te vinden onder het puin, ja, die kunnen dan dus op die manier geïnfecteerd raken of ziektes overdragen. Gebeurt ook door de regen bijvoorbeeld. Dus ook het water is besmet. Dus dat zijn de grootste zorgen voor de iets langere termijn. En het is natuurlijk ook nog maar de vraag hoe snel deze mensen kunnen terugkeren naar hun huis waar weinig van over is. Ja. Dankjewel, Meike. Correspondent Meike Weijers. Het aantal keer dat de doodstraf is uitgevoerd wereldwijd is flink gestegen naar 1153, meldt Amnesty International in het jaarlijkse rapport over de doodstraf. Elke Kuiper van Amnesty Nederland vertelt waar de stijging vandaan komt. Nou, die aantallen die zijn zonder de cijfers van China, dat moet ik eventjes melden. En die liggen voornamelijk in een enorme stijging van het aantal executies in Iran, waar de doodstraf veel meer is toegepast om drugsgerelateerde misdrijven tegen te gaan. Dus daardoor is het aantal in ieder geval hoger. En zijn ook andere landen die bijdragen aan de stijging? Je noemt al China, maar daar zijn dus zoals wel vaker de cijfers niet van bekend. Nee, dat klopt. Naast Iran is de doodstraf ook meer toegepast in Saudi-Arabië. En zijn de cijfers van bijvoorbeeld Verenigde Staten ook gestegen. En wat China betreft, weten we daar wel van op een andere manier of er meer of minder executies daar zijn geweest?

Heel anders is de situatie voor de 23-jarige Jesper de Jong. Vanmiddag in de tweede ronde in Parijs mag hij aantreden tegen de nummer 3 van de wereld, de Spanjaard Carlos Alcaraz. En Tellen Griekspoor en Anand Sarus spelen morgen in de tweede ronde in Parijs. Jamal Ben Sadiq wil in gesprek met de kickboxorganisatie Glory over zijn schorsing. Begin 2023 werd de Belg 15 maanden geschorst vanwege het schenden van de dopingregels. Vanwege familieomstandigheden besloot Ben Sadiq de straf toen niet aan te vechten. Maar hij wil dat Glory zich alsnog verantwoord, zegt de kickboxer bij Renze. Ik zal het geen rechtszaak noemen, maar we gaan wel in gesprek met Glory wat daar precies is gebeurd en waarom dat daar nooit op gereageerd is. Maar waarom geen rechtszaak? Als je echt zo in je ongelijk bent. Dat zal de volgende stap zijn. Misschien dus toch nog een rechtszaak tegen Glory. Ben Sadiq kreeg in maart ook nog een half jaar schorsing omdat hij Rico Verhoeven tijdens Glory Grand Prix een trap probeerde te verkopen. Maar volgens de Belg was dat alleen maar een schijnbeweging. Er stonden gewoon heel veel mensen tussen. Daarom lukte het niet volgens mij. Maar goed. Ja. Ik heb het niet gezien, maar ja, de Belg heeft zelf een ander verhaal. Ja, zou ik ook zeggen. En bondscoach Ronald Koeman die maakt vandaag de definitieve selectie bekend voor het EK. Van de 29 spelers in de voorselectie krijgen er 3 slecht nieuws. In de Telegraaf is te lezen dat Koeman Frenkie de Jong hoe dan ook meeneemt. Ook al heeft hij een enkel blessure en is nog maar de vraag of hij fit genoeg is voor de eerste wedstrijd tegen Polen op 16 juni. Joey Veerman, die zich opmaakt voor zijn eerste eindtoernooi, kijkt ernaar uit om samen te spelen met de middenvelder van FC Barcelona. Ik denk dat goede voetballers altijd samen kunnen spelen, zegt hij tegen de krant over het samenspelen met Frenkie de Jong. En dat hij fan is van zijn collega, dat is ook wel duidelijk, want Veermans zoontje heet Frenkie. Verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt alweer achter ons. Desondanks nog wel meer dan 300 kilometer, dus hier en daar is het nog aansluiten. Onder andere op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk met 3 personenauto's. De linkerrijstrook is dicht en vanaf Heemskerk is de vertraging 35 minuten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Freedom 90, uit 1990 ook, George Michael. Het eiland Pampus opent vandaag zijn eigen groene en dus fossielvrije energiecentrale. Josephine Trehy is vanochtend vroeg naar dit forteilandje gevaren, midden in het IJmeer. En laat zich rondleiden, Josephine. Eiland is dus net als in het verre verleden weer helemaal zelfvoorzienend. Ja, precies dat. Want ooit in 1895 hier gemaakt, dit eiland. Directeur Tom van Nuyhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Toen ook al zelfvoorzienend. Kunt u daar iets over vertellen hoe dat toen ging? Dat klopt, ja. Het eiland had dus geen kabels en leidingen naar de wal. Moest dus zelf zorgen voor zijn energie, maar ook voor zijn drinkwater. En dat gebeurde toen met een grote kolencentrale. Ja, want we kijken nu, we staan op het eiland, op een soort van dijk. Hè. We kijken naar het fort, wat hier voor ons ligt. Toen, hoeveel soldaten logeerden daar toen? Ruim 200 soldaten moesten in dat fort in staat zijn om maandenlang te overleven. En inderdaad, je kijkt hier uit op een van de ruimtes waar inderdaad die kolencentrale in dat fort zat. En die werd dus de hele dag gestookt om zo te zorgen voor energie. Zelfs elektriciteit werd daar opgewekt. Ja, en water? En water werd gezuiverd. Het regenwater werd opgevangen op het dak. En dan gezuiverd in grote grindtonnen. En dat werd dan min of meer drinkwaterkwaliteit. Ja. Nou is het hier, het eiland, het fort heeft zijn functie uiteindelijk verloren in de jaren 30. Toen kwamen vliegtuigen, was het allemaal niet meer nodig, verdediging. Toen is het jarenlang niet zoveel gebeurd met het eiland. Er werden nog illegale feesten hier gegeven door studenten, wat nog meer. Ja, ik geloof dat zelfs de Vrijstaat hier een keer is uitgeroepen. Grote demonstraties, dadaïsme is hier verkondigd. 50 jaar anarchie, ja. Totdat wij rond 1990 het een museale functie hebben gegeven. En eigenlijk die geschiedenis van dat zelfvoorzienende eiland weer vertellen aan het grote publiek. Ja, want er wonen dus geen mensen op het eiland. Hè? Je kan hier alleen met de boot komen vanuit de haven van Muiden. Elke nacht logeert hier wel iemand om een beetje de boel in de gaten te houden. Klopt, we hebben een paar fortwachters die inderdaad een oogje in het zeil houden, dag en nacht. Maar sinds de jaren 90 dus heeft het een museumfunctie. En toen deden jullie dat stroom dus opwekken met aggregaten. Klopt, we zijn nog steeds zelfvoorzienend. Dus behalve die geschiedenis levend houden, moeten we ook nog steeds zelf voor energie en water zorgen. En dat deden we inderdaad tot voor kort met aggregaten. Ja, en toen 10 jaar geleden dacht u, nou dat moet anders, dat moet schoner. Vandaar dat we nu kijken naar 2 windmolens hier. Dus straks zijn we al geweest onder de grond gegaan waar jullie dus die energiecentrale hebben. Waar ook water wordt opgevangen. Waar jullie het voedsel omzetten weer in compost. En als we hier achter ons kijken, we draaien even om. Dit is de Bergloods. De Bergloods, ja, daar hebben we een oud gebouw teruggebouwd. En dat is een mooi voorbeeld van hoe we historie en eigenlijk de innovatie van nu en de duurzaamheid van de toekomst verbinden. Want dit is een oude Bergloods met een glazen dak gemaakt van zonnepanelen. En dat is een hele slimme manier waarop we eigenlijk de duurzame techniek hebben ingepast in dit UNESCO Werelderfgoed. Ja, want anders is het moeilijk om zoiets aan te passen, UNESCO Werelderfgoed. Klopt, je wil niet zomaar inderdaad zonder een logische verbinding met die geschiedenis allemaal duurzame techniek. Technieken in je monumenten inpassen. Dus dat is een hele puzzel. En hier is dat op deze manier mooi gelukt. Ja, snap ik. Laten we even naar binnen lopen. Want wat was de Bergloods vroeger dan? Vroeger lag hier kleding opgeslagen voor de soldaten. Mochten we dan oorlog hebben, dan moesten die soldaten naar dit eiland komen. En dan konden ze hier snel hun kleding uit de kast trekken, zou je kunnen zeggen. En dat hebben we niet meer nodig. Dus nu gebruiken we deze nieuw gebouwde Bergloods met zijn zonnepanelen dak als plek waar we schoolklassen kunnen ontvangen, recepties kunnen houden, zoals bijvoorbeeld vanmiddag. Ja, want vanmiddag is dus de officiële opening. Demissionair minister Rob Jetten komt hier ook. Want het is ook iets, een voorbeeld willen jullie ook zijn voor de rest van Nederland. Door zelfvoorzienend te zijn. Zeker, ja. Het is echt uniek wat we hier hebben neergezet. Het systeem zoals we hebben ontwikkeld, dat is nog nergens anders gemaakt. Dus dat is echt heel leuk om te laten zien. Daarom komt de minister ook vanmiddag. Wat een grote eer en genoegen is. En we hopen dat eigenlijk heel Nederland hiernaar komt kijken. Omdat je hier dan kunt ervaren en beleven hoe een duurzame toekomst echt in de praktijk eruit ziet. En dat dat dus haalbaar is en ook eigenlijk heel leuk. Ja, als u dan zo hier, of wij ook vanochtend hier zo rondlopen, u vertelt vol passie hierover. Wat is nou hetgene, want het heeft 10 jaar geduurd, heel veel geld gekost. Wat is nou hetgene waar u het meest trots op bent? Nou, ik ben er vooral trots op dat het is gelukt met heel veel partijen. Want om al deze dingen te kunnen realiseren heb je heel veel verschillende partijen en heel veel verschillende kennis nodig om al die partijen te verbinden achter dat ene plan. En in dat plan die bijzondere geschiedenis van dat zelfvoorzienende eiland te verbinden aan eigenlijk die relevante duurzame toekomst waar we met z'n allen toch uiteindelijk naartoe moeten. Ja,

Criminelen verkopen handleidingen over hoe mensen af te persen met naaktfoto's en seksvideo's. De handleidingen verkopen ze op sociale media, schrijft de BBC op basis van eigen onderzoek. In de handleidingen staat hoe iemand zich online voor kan doen als jonge vrouw, om zo slachtoffers te misleiden, beelden van zichzelf te sturen. En ook wordt uitgelegd hoe een slachtoffer daarna kan worden gechanteerd. Volgens een expert van de BBC zijn volwassenen al langer doelwit van dit soort sextortion. Tienerjongens lopen nu het meest gevaar. In de Hollandse IJssel bij Oudewater in Utrecht zijn zo'n 500 dode vissen gevonden. En ook in het water bij Koten lagen meer dan 100 dode vissen. De dieren zijn volgens het waterschap gestorven door zuurstoftekort. Maar het is onduidelijk wat dat heeft veroorzaakt. En de ecoloog sluit uit dat de vissen zijn gedood door insecticiden of slechte waterkwaliteit. Er zijn inmiddels watermonsters genomen bij Oudewater en Koten. Over een paar weken worden de resultaten verwacht. Een van de twee weerradars van het KNMI kampt met een storing. Daardoor zijn de beelden op weerapps en websites onnauwkeurig en kan het regenen terwijl de app dat niet aangeeft, of andersom. Het KNMI is bezig met een oplossing. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. Het weer, het is bewolkt en regenachtig vanochtend bij ongeveer 13 graden. Later op de dag kan het ook gaan onweren en hagelen. Maar er zijn ook droge perioden en het wordt ongeveer 17 graden. Morgen verandert er maar weinig. Wolken, zon, een paar buien en 16 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat eigenlijk de goede kant op de weg. We naderen alweer de 250 kilometer. Even kijken, de A9, ook maar richting Amstelveen. Daar heb ik goed nieuws te melden. Bij knooppunt Rotterpolderplein is de weg namelijk weer vrij. Er gebeurde een ongeluk met 3 personenauto's. De vertraging is nog ongeveer 20 minuten vanaf Heemskerk. Dan naar de A10, de ring van Amsterdam, de binnenring om precies te zijn. Voor de Zeeburgertunnel is 1 rijstrook dicht vanwege een vrachtwagen met een lekke band. Hou rekening met ongeveer 10 minuten tot een 20 minuten vertraging. Dan de A7 nog altijd, Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend 7 kilometer file richting het zuiden. Een half uur extra daar vanwege wegwerkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook open. En tot slot even naar de N44 Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Noord 3 kilometer en 15 minuten langzaam rijden. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Bij Sunweb haal je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Daar gaat hij dan. Geweldig. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Sybrand Stating bedacht de allereerste elektrische auto. En die wil ik natuurlijk gaan nabouwen. 3, 2, 1. Jekels jacht. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Laat je tijdens het Holland Festival raken door de theatervoorstelling Dans la mesure de l'impossible. Een poëtische vertelling over emoties, twijfels en afwegingen van humanitaire hulpverleners uit rampgebieden. 9 tot en met 11 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:09. Aan bijna 1 op de 5 kandidaten voor de Europese parlementsverkiezingen kleeft een schandaal, meldt Follow the Money. Lize Witteman van Follow the Money vanuit Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de 472 onderzochte kandidaten in 10 EU-landen zijn er 86 in een schandaal verwikkeld. En ja, wat voor schandalen, want die heb je natuurlijk in verschillende gradaties, hebben we het dan? Ja, het is inderdaad wel een wijde rijkwijde. Het gaat van iemand die zijn cv een beetje heeft opgekrikt om toch maar de juiste baan te kunnen krijgen, tot echt het aannemen van steekpenningen en buitenlandse beïnvloeding, zoals we waarover we de afgelopen jaren wel vaker hebben gehoord als het gaat om het Europees Parlement. Denk aan Qatargate en onlangs ook Russische beïnvloeding die weer in het nieuws is gekomen met Maximilian Kra, de Duitse AfD-lijsttrekker. Dus er is een wijde rijkwijde. Oké, maar van die 1 op de 5, hoort daar dus alles bij? Of zijn jullie nog iets gerichter daarin? Ja, dat hoort alles bij. Uh-huh. Maar het is niet zo dat het merendeel gaat om opgekrikte cv's. Zo is het ook weer niet. Echt dat zagen we ook al in het vorige onderzoek, toen we het over de zittende Europarlementariërs hadden eerder dit jaar. Toen kwam eruit dat 1 op de 4 zittende Europarlementariërs betrokken is geweest in een schandaal. En zagen we dat het over zeker een derde gaat over ernstige zaken zoals corruptie, omkoping, fraude met publieke fondsen. Dus het is zeker niet allemaal aanfluitingen. Ja. Over wie hebben we het? Nou, niet over de Nederlanders. Dat is het goede nieuws. Ja. Alle Nederlandse kandidaten die dus een grote kans hebben om in het Europees Parlement te komen, daar hebben we niks over gevonden in de media dat die ooit in een schandaal of een integriteitsaffaire verwikkeld zijn geraakt. Maar wel met name bij de rechtse partijen. Dat zijn dan de Europese Volkspartij, dat is de grootste partij in het Europees Parlement, waar ook de Christendemocraten in zitten. De ECR, de conservatieve rechtse partijen, en de extreemrechtse partijen IND. En dat zijn dan de partijen waar we bij verre de meeste schandalen vonden. Eén partij springt er wel echt uit. En dat is de partij Recht en Rechtvaardigheid uit Polen. Hmm. Ja, wel opmerkelijk. Dus die rechte flank vooral van het parlement. Hebben jullie daar nog een verklaring voor gevonden? Nou, daar hebben we natuurlijk mensen naar gevraagd om verklaringen te geven. En er zijn eigenlijk twee belangrijke overwegingen. Eén is dat juist bij de extreemrechtse partijen het niet zo makkelijk altijd is om goede kandidaten te vinden. Want zoals we ook in Nederland hebben gezien met de PVV, kan het echt verkeerd zijn voor je carrière om een PVV-lidmaatschap lidmaatschap, dat kan je niet, maar dat je actief bent geweest in een gemeenteraad of in de Tweede Kamer, dat je daarna niet meer aan de baan komt. Dus ja, dat overwegen kandidaten natuurlijk wel. Wil ik wel naar voren stappen? En een andere reden is dat die kiezers vaak überhaupt sceptisch zijn over de overheid, over mainstream media. Dus die kan het misschien ook niet zoveel schelen als mensen in het nieuws zijn gekomen met een of andere affaire. Ze vinden dat niet zo belangrijk. Wat misschien ook aan die kant wordt gezegd is, ja, dat zijn die linkse media, die hebben natuurlijk vooral op rechtse politici voorzien. Nou, dat zou zeker ook kunnen. We hebben bij het vorige onderzoek naar alle Europarlementariërs ook wel gezien dat het Europees Parlement zelf bijvoorbeeld liever iemand te drogen hangt en zegt van hey, hier heeft iemand gesjoemeld met onze onkostenvergoedingen van de rechterflank dan van de linkerflank. Maar dat speelde vooral daar. Nu hebben we echt geprobeerd alle betrouwbare bronnen door te lichten en gaat het om mensen die nog kandidaat zijn. Dus is dat minder een overweging. Wat is verder het doel van jullie publicatie? Ja, wat we helaas de afgelopen jaren met het Europees Parlement hebben gezien is dat er dus best wel wat integriteitsaffaires waren, schandalen. En echt wel hele grote schandalen, zoals dus inderdaad het omkoopschandaal, Qatargate. En het idee toch dat je mensen verkiest in het Europees Parlement die de Europese burgers gaan vertegenwoordigen, dat die aan hoge ethische standaarden voldoen. Nou, we willen de kiezer de gelegenheid geven om te checken, als ik zometeen iemand in het Europees Parlement kies, wie moet ik hebben die wat mij betreft een schoon blazoen geeft. En daarvoor is informatie nodig. Dus wij voorzien eigenlijk de kiezers van informatie, zodat ze straks bij de Europese parlementsverkiezingen hun afweging echt goed kunnen maken. Ja, want er zitten dan geen Nederlanders bij, maar die zitten wel weer bij partijen waar dan weer wel gevallen bekend zijn. Dus in dat opzicht is alle info welkom. Dank, Lize Witteman van Follow the Money. Vanuit Brussel was dat. Migranten kosten de staatskas vaak minder dan de andere inwoners van een land. Blijkt uit onderzoek dat de Universiteit van Leiden over 15 Europese landen deed, en dat in NRC is te lezen. Olaf van Vliet is hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden en een van de onderzoekers. Goedemorgen. Dag. Er is een verschil dus tussen migranten en andere inwoners van een land. Hoe is dat te verklaren, dat verschil? Ja, dat klopt. Dus we hebben onderzocht wat mensen ontvangen in termen van uitkeringen en toeslagen enerzijds, en wat mensen bijdragen aan de overheidsfinanciën in termen van betaalde premies en belastingen anderzijds. En dat hebben we gedaan voor autochtonen, voor migranten van binnen de EU en voor migranten van buiten de EU. En in het onderzoek dat ik samen heb gedaan met Giacomo Boffi en Eduard Soari Andreu, blijkt dat in veel landen dit saldo voor migranten positiever is dan voor autochtonen. En de belangrijkste verklaring daarvoor is dat de samenstelling van de groepen, dus van de groepen migranten en van autochtonen, dat die anders is. Dus bijvoorbeeld, migranten zijn gemiddeld genomen jonger dan autochtonen. Daardoor zijn ze vaker actief op de arbeidsmarkt, betalen ze meer premies en belastingen. Terwijl de oudere autochtonen, die krijgen bijvoorbeeld vaker AOW. En ze zijn, omdat de ouders zijn, minder vaak actief op de arbeidsmarkt. En op die manier is het verschil te verklaren. En waarom is het belangrijk om dit te weten? Er is natuurlijk veel debat, hè, over migratie. Dat zagen we in de laatste 20, 25 jaar in zo'n beetje alle verkiezingen binnen Europa. En straks ook over 2 weken voor de verkiezingen van het Europese parlement. En er is eigenlijk weinig informatie beschikbaar over dit soort zaken. Dus over de economische positie van migranten. En wij vinden het van belang dat beleidsmakers en ook mensen in de politiek, zowel in de lidstaten als in Brussel, dat die beschikken over de juiste informatie. En dan maakt het niet uit of je aan de ene kant of de andere kant van het politieke spectrum zit. Maar dan heb je tenminste allemaal dezelfde informatie. En dat zorgt voor een gelijk speelveld. Nederlandse cijfers zijn niet meegenomen in dit Europese onderzoek. Is dan namelijk wel dat voor Nederland dezelfde trends gelden? Klopt, dus we maken gebruik van data van het Europese Statistische Bureau, dat heet Eurostat. En die zorgen voor vergelijkbare data tussen alle landen van de EU. En juist voor deze dataset, daar zit Nederland niet in. In 2022 hebben wij een eerder onderzoek gepubliceerd. Dat ging specifiek over Nederland. En daarvan was de opzet net iets anders. Maar op hoofdlijnen komt daar een vergelijkbaar beeld uit naar voren. Tegelijkertijd, juist omdat Nederland niet in deze studie zit, werken we ook weer aan een update van de studie uit 2022. Ik verwacht dat we daar over een half jaar of een jaar mee naar buiten kunnen treden. En dan weten we ook meer over Nederland. Olaf van Vliet, hoogleraar Economie aan de Universiteit Leiden. Een van de onderzoekers dus, dank u wel. Naar Tim Schaap bij de ANWB. 250 kilometer zat je net op. Zijn we nu onder de 200 al gedoken? Jazeker, 184 om precies te zijn. Dus de ochtendspits is echt aan het oplossen. Er komt helaas wel een nieuw probleem bij op de A4. Vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de keteltunnel een ongeluk. Bergingswerkzaamheden nu. Vanaf Den Haag-Zuid is de weg veranderd in 1 lange file van 9 kilometer. Je doet er ongeveer 30 minuten langer over. Reclined in a hammock on a balmy there's something fun to do. Fraser, Something in the Water. We hoorden het al in de eerste uren van deze uitzending. Zuid-Afrika gaat vandaag naar de stembus. En dat zijn bijzondere verkiezingen, want voor het eerst sinds het einde van de apartheid staat het ANC, de partij van Nelson Mandela, er wankeler voor dan ooit. Ja, ja. Nou, nu zijn de stembureaus ook echt geopend. Correspondent Alice van Gelder staat in Kaapstad bij een van die stembureaus. Alice, zingende mensen horen we. Waar sta je? Ja, klopt. Ik sta in de township Mandela Park. Natuurlijk wel toepasselijk. Naar de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika. En je hoort de vrouwen inderdaad zingen. En ze zingen We gaan voorwaarts. En ze hebben gele t-shirts aan van het ANC. Hier wonen veel mensen uit de provincie Oost-Kaap. Die naar Kaapstad zijn gekomen om te werken. En dus is de steun ook voor het ANC hier nog best wel groot. Er werd in de aanloop naar deze verkiezingen vooral gesproken over de opkomst van de jongeren. Zij kunnen grote invloed hebben op de uitslag. Merk je dat? Is het een beetje druk bij dat stemkantoor? En dan ook in het bijzonder dat je veel jongeren ziet? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat hier bij dit stemkantoor is het niet heel erg druk. En ik zie eigenlijk vooral heel veel vrouwen. Ja, en toch wel heel veel mensen van middelbare leeftijd. Dus mensen die de apartheid nog wel hebben meegemaakt. En toch ook wel loyaal zijn aan het ANC. De jongeren zijn nog niet op de been. Maar het kan ook wel zijn, het is nog vroeg. En het is een vrije dag hier sowieso. Dus mensen hebben wel de hele dag om te stemmen. Ja, want wat is de verwachting? Wat gaat het totaalplaatje zijn straks? Ja, de verwachting is toch wel dat het ANC voor het eerst echt een grote nederlaag kan gaan behalen. Sommige opiniepeilingen zeggen zelfs rond de 40%. En dat is echt heel weinig voor het ANC, want die hebben altijd een grote meerderheid gekregen. En dat is vooral eigenlijk ook, en dat hoor ik ook wel van mensen hier op straat die niet voor het ANC stemmen, want er zijn natuurlijk ook mensen die op andere partijen stemmen, dat ze toch ontevreden zijn met de corruptie, met het wanbeleid. We hebben stroomtekorten, watertekorten, werkeloosheid. En ja, die ontevredenheid proef je dus ook wel. En daarom dus dat het ANC stemmen kan gaan verliezen. En dan zou dat betekenen dat er ook moet worden samengewerkt met andere partijen? Ja, klopt. Dat zal inderdaad betekenen op nationaal niveau in ieder geval dat er samengewerkt moet worden met andere partijen. Ja, op provinciaal niveau kan het plaatje er weer anders uitzien. Opvallend hier bijvoorbeeld, ik sprak net met een kiezer, 45 jaar oud. En zij zei voor de provinciale verkiezingen, want daar mogen ze ook op stemmen, stem ik vandaag voor de Democratische Alliantie, de oppositiepartij die de provincie West-Kaap allang bestuurt. En nationaal stem ik voor het ANC. Dus het is ook niet altijd eenduidig. En zij zegt van ja, voor de stad Kaapstad vind ik dat ze het heel goed hebben gedaan, de oppositie. En vertrouw ik het ANC niet. Tegelijkertijd blijf ik een beetje nostalgisch en dus loyaal. Want ze hebben ons wel de vrijheid gegeven hier. Dus ja, het wordt echt afwachten wat de uitslag wordt. Ook omdat er oppositie heel erg versplinterd is. En er niet echt één partij is waar heel veel Zuid-Afrikanen nationaal op stemmen. Is er al duidelijk wanneer er een uitslag komt of een exit poll? Hoe gaat dat? Ja, officieel heeft Zuid-Afrika 7 dagen de tijd om, om het bekend te maken. Maar ik verwacht wel dat er morgen in ieder geval een beter beeld is hoe het ervoor staat. Okay. Dankjewel voor nu dan, Alice. Correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Reactie. Aan de redactie. In de uitzending ging het nog uitgebreid over de gisteren gepresenteerde beoogd premier Dick Schoof. Onder meer met politiek verslaggever Wilco Boom. Luisteraar Ashwin was het niet eens met een opmerking die Wilco maakte, laat hij weten in een spraakbericht via de NPO Radio 1-app. Uw verslaggever uit Den Haag, de heer Van der Boom, schijnt een betrouwbare en goed geïnformeerde man te zijn. Toch maakt hij een opmerking die op zijn zacht gezegd discutabel is over de heer Schoof. Namelijk dat hij een dienende rol heeft gespeeld al die jaren. Iedereen in politiek Den Haag weet dat de werkelijke macht ligt bij de secretaris-generaals. Kijk maar naar de toeslagenaffaires. Dus ja, een beetje een vreemde opmerking. Dienend misschien, maar wel bepalend en zeker sturend. Ja, Wilco, die opmerking, wat kun je erover zeggen? Ja, ik vind hem niet zo discutabel, als ik zo vrij mag zijn. Ambtenaren, ook topambtenaren, worden niet voor niks overheidsdienaren genoemd. Zij maken de plannen voor politici en adviseren politici. Als ze dat goed doen, laten ze ook alle voor's en tegen's zien. En uiteindelijk zijn het dan toch die politici, de ministers, de staatssecretarissen die de knoop doorhakken. En meneer heeft gelijk. Het is waar dat dit soms volledig misgaat. En het toeslagenschandaal is daar natuurlijk een berucht voorbeeld van. Maar dat het kabinet toen is afgetreden, het derde kabinet Rutte, dat laat ook wel zien dat de politiek uiteindelijk eindverantwoordelijk is. Het is overigens ook wel waar dat ambtenaren, doordat ze veel kennis hebben, ook veel macht hebben. Maar daarmee is toch dat principe niet van tafel dat ambtenaren een dienende rol hebben ten opzichte van de politiek en dat de politiek eindverantwoordelijk is voor de besluiten die er worden genomen. Dan luisteraar Pierre, die vraagt: toekomstig kabinet moet extra parlementair worden. Hoeveel en welke ministeries gaan dan naar niet gebonden personen? Wat we daarvan weten is dat de vier partijen hebben afgesproken dat de helft van de nieuwe bewindslieden van buiten de politiek moet komen. En dat is eigenlijk alles wat we hierover weten. Hoe ze dit precies gaan invullen, dat is nog onbekend. Daar gaan ze vandaag mee beginnen, nu de beoogd premier gevonden is in de persoon van Dick Schoof. En eerst gaan ze de departementen verdelen. Dus welk departement gaat naar welke partij. En die partijen moeten dan de kandidaten daarvoor voordragen. Ja, en we zijn eigenlijk net zo benieuwd als Pierre hoe ze hieruit gaan komen. En hoe extra parlementair het kabinet uiteindelijk zal zijn. Duidelijk is al dat het niet super extra parlementair is, want alle vier de coalitiepartijen hebben hun handtekening onder dat hoofdlijnenakkoord gezet. En daar zijn ze dus als belangrijk deel van het parlement, meerderheid van het parlement, in elk geval verantwoordelijk voor. Wilco, dank je wel. Wetenschappers hebben ontdekt dat de oude Egyptenaren 4000 jaar geleden al mogelijk kankeroperaties uitvoerden. Egyptoloog Daniel Soliman vertelde in de uitzending hoe er bij twee schedels kwaadaardige tumoren, maar ook snijsporen werden gevonden. Vandaar dus het idee dat er werd geopereerd. Luisteraar Joris constateert dat bij mummificatie in Egypte de hersenen werden verwijderd. Dus vraagt hij zich af, komen die snijsporen daar niet van? Ja, de vraag legden we voor aan Egyptoloog Soliman. Het klopt inderdaad dat bij mummificatie de oude Egyptenaren vaak de hersenen verwijderden uit het lichaam, maar dat is zeker niet altijd het geval. Bovendien laten de onderzoekers van de studie duidelijk zien dat de snijsporen die zij hebben gevonden niet met mummificatie te maken kunnen hebben, omdat die snijsporen ten eerste vlak rondom de plek van de tumor zitten en bovendien aan de buitenkant van de schedel, bovenop de schedel, op een plek die bij mummificeren niet bereikt wordt. Nou, dat is dus goed uitgezocht door de onderzoekers, hè? En het ging met klimaatonderzoeker Gert-Jan van Zadelhof van het KNMI over de lancering van een satelliet. Een satelliet waarmee het effect van wolken op het klimaat kan worden onderzocht. Een Europees-Japanse satelliet. En toch werd hij vanuit de Verenigde Staten, vanuit Californië, gelanceerd. Marjolein vraagt zich af waarom dan daar en niet bijvoorbeeld gewoon hier in Europa. Dat voegen we na bij KNMI-onderzoeker van Zadelhof. EarthCare zou eigenlijk gelanceerd worden met een Russische raket. En dat zou gebeuren vanuit Frans-Guyana. Dat is de lanceerhaven van ESA. Door de oorlog met Oekraïne kon deze natuurlijk niet gebruikt worden. En we zijn toen overgestapt en gezocht naar andere raketten. Helaas waren alle Europese raketten niet beschikbaar. En zijn uiteindelijk uitgekomen op SpaceX in Amerika. En SpaceX lanceert eigenlijk alleen maar vanuit Amerika. Dus of in Florida of Californië. En vandaar dat het Amerika is geworden. Hebben ze toch weer Elon Musk moeten bellen, begrijp ik dus. Ja, ja, inderdaad. Maar de ESA, dus de Europese, die doen het sowieso niet van Europa. Wat zegt hij net, in Frans-Guyana. Dus het wordt vanuit Europa eigenlijk nooit Nee, daar is gewoon de ruimte niet voor. Maar in dit geval was er een Amerikaans bedrijf nodig. En werd het dus Californië. 3 voor de dag. Vandaag komt Jesper de Jong in actie op Roland Garros. Hij doet voor het eerst mee aan het tennistoernooi in Parijs en plaatste zich verrassend voor de tweede ronde. In Amerika loopt de strafzaak tegen Donald Trump in de zogeheten Hush Money Trial op zijn eind. En de slotverklaringen zijn gegeven. Nu is de jury aan zet om met een uitspraak te komen. Correspondent Marieke de Vries. Vandaag komt de jury om 10 uur weer bij elkaar. Dan krijgen ze instructies van de rechter hoe ze verder te werk moeten gaan. En dan gaan ze in paraat. Hè. Bij hoe het bij de meeste juries gaat, is dat er dan eerst even een straw vote gedaan wordt. Dat ze even met de hand omhoog doen wie vindt schuldig en wie vindt niet schuldig. Dan is er al een eerste indicatie bij elkaar waar iedereen ervoor, hoe iedereen ervoor staat. En ja, dan moeten ze gaan delibereren. En de vraag is hoe lang dat gaat duren. Daar is nog geen pijl op te trekken op dit moment. En om 4 uur vanmiddag maakt de bondscoach Ronald Koeman de selectie bekend waarmee hij naar het EK voetbal in Duitsland gaat. Van de voorlopige selectie moeten nog 3 spelers afvallen. Armand Afsaroglu, wat is de verwachting? Nou, dat er in elk geval 1 keeper af zal vallen. Er zitten er nu 4 in de voorselectie. 1 daarvan zal toch wel niet mee gaan. De verwachting is dat dat Nick Olij zal worden. Blijven er nog 2 veldspelers over. Ja, dat worden moeilijke keuzes. 1 van die 2 zal waarschijnlijk Ryan Gravenberch of Quinten Timber worden. Als Frenkie de Jong fit is, want dat is ook nog steeds een beetje een vraagteken. En dan blijft er nog 1 lastige keuze over. Koeman heeft 10 verdedigers in zijn voorselectie opgenomen. Je zou kunnen zeggen, laat er daar 1 van thuis, want dat zijn er wel heel veel. Mm-hmm. Maar dat zijn vaak wel spelers van wereldklasse die ook in echt goede vorm steken. Je zou ook nog kunnen kijken naar iemand uit de aanval. Bijvoorbeeld Bergwijn of Brobbey van Ajax, die niet zo'n heel geweldig seizoen achter de rug hebben. En voor hen zal het denk ik heel erg spannend worden of zij allebei mee mogen. Ik denk dat veel spelers wel redelijk zeker zijn van hun plek. Maar daar zitten dus nog de twijfelgevallen vanmiddag. Om 4 uur weten we dus zeker welke 26 spelers meegaan naar Duitsland. En dat Koeman verdedigend wil gaan spelen, zou dat nog een rol spelen om dan toch wat meer verdedigers mee te nemen? Ja, verdediging is wel de beste linie van Nederland zelf. Dus dat zou inderdaad nog wel een reden kunnen zijn dat hij er heel veel mee wil nemen. Oké, Armand, nou, we gaan het horen. Dank je wel. En dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen spraakmakers. Natuurlijk om te beginnen eerst dan Stam.nl. Roos, ja, wat is de stelling? 10 meteen de stelling, of zeg meer een vraag vandaag. Wat vindt u van de keuze voor Dick Schoof als beoogd premier? Het is een verrassende keuze, daar is iedereen het over eens. En je zag natuurlijk vanmorgen ook meteen allerlei profielen van deze man verschijnen. Wie is hij nou? Heeft u nog vragen? U kunt meepraten 0800 1101. Dat zo meteen. En nu eerst nog het nieuws met Wouter. Ik wens u nog een heel fijne dag.